Köszöntünk mindenkit a 41. CubeCast podcast alkalmával. Ez egy másik trailer. Nem, ugyanaz, jó, semmi. Ugyanaz, csak megijedtem. Volt egy pár jelenet az elején. Na, oh, és miközben mindenki a Microsoft prezentációt nézi, egyben mi is, ezt a mai és a következő adást az E3-nak fogjuk szentelni. Magyarán szólva végigbeszéljük azokat a játékokat, prezentációkat, vagy prezentációszerűségeket, amiket így a nagy cégek az Electronic Entertainment Expo alkalmával most az arcunkba tolnak, és hát próbálunk felelősségteljes játékok iránt lelkesedő, de egyben a pénztárcájukat megbecsülő emberek módjára beszélgetni. Nem ilyen leszek. De ez majd később. De pont nem ilyen. De pont úgy vezetted be ezt a dolgot, amire szégyen szemre lehet, hogy rá kell számolni. Mármint melyikre, hogy a pénztárcádat nem besülöd? A vagy felelősség hogy... teljesre. Duplán a rá. A felelősség teljesre. Jó, igen. De ahogy ezt így mostanság már nagyon sokan így az internetes médiában így tartalomgyártók szokták csinálni, eléggé cinikusak leszünk, legalábbis én sok Rip tekintetben. Igen, viszont nem fogunk bejátszani így semmi videót, ellenben az EA-nek és a Bethesda-nak a konferenciájáról fogunk ma szót ejteni, a következő adásban pedig a most is zajló Microsoft, Ubisoft, PC Gaming Show és Sony játékokról és konferenciákról fogunk majd beszélgetni. A Bethesdának és a Ubisoftnak a konferenciáját egyébként a leírásba belinkeltem, hogy bárki bármikor vissza tudja nézni, hogyha ez alapján kedvet kap, de ne most kattintsatok el, léci. Ennyit kérhetünk. Jó, mert mi se nézzük ám. Az élőre, igen. Mi se nézzük egyébként most abban őket, az esetben, igen. Ha ma úgy látjátok, hogy nem egyenesen áll a fejünk, az azért van, mert a második monitoron lévő Building Fast and More Reliable Gaming Network Around the World feliratot bámuljuk, legalábbis most éppen ez megy a streamben. Nekem a chat is a másik monitoron van, úgyhogy... Nekem az előttem, úgyhogy... Igen. És a ma esti játékipar fikázódásban társam lesz Sirius. Jó! És Simon, aki visszatért hozzánk hosszú vizsgaidőszak viszontagságait követően. Többnyire jól. 66%-ban jól. Ez tök jó. Már csak egy maradt, úgyhogy... Király. Na hát hajrá, hajrá. Viki pedig el van havazva a munkában, úgyhogy sajnos ma nem lehet velünk. Hát készül a jövő heti OVS-re, ahol egyébként... Nem mondod, hogy ez jövő hét. De jövő hét szombat. De. Hogy telik az idő, ha jól múlhat az ember? Azt hittem lesz. Ahol egyébként mindannyian jelen leszünk. Ha minden jól megy. Viki az valószínűleg sokkal elfoglaltabb lesz, mint mi, de ő is ott lesz. Ott már lehet, hogy nem. Ha jól összerakják a dolgokat, akkor lehet, hogy nem. Ja, végül is minden delegál egy emberkének, és akkor ő ott így... Tavaly is az ottani emberkékkel volt probléma, úgyhogy majd letörik a kezüket. Na jó, akkor szerintem csapjunk is bele a lecsóba. E3, és kezdjük időrendben az EA-nek a konferenciájával, ami hát szerintem most, ahogy így néztem a Bethesda-t és most a Microsoft-t, szégyen teljesen nem volt semmilyen. Csak nagyon drága öltönyös embereket láthattunk sorban. Az a helyzet egyébként, hogy ez alatt a konferencia alatt mi TeamSpeak-en összeültünk egy baráti társasággal, velük is beszélgettünk, illetve TSN is szórta rám pár ember a gondolatait ezekkel kapcsolatban, azért párat érdemes, egyet mindenféleképpen érdemes kiemelni, a tegnap érkezett. Dolgoznak ezek egyáltalán? De nem, tehát így megnéztem, 7 vagy 8 játékot mutattak be, vagy volt szó egyáltalán, és effektíve a Battlefieldből láttunk gameplayt, és arról a FE nevezetű játékból egy minimálisat, meg egy minimálisat talán még a FIFA-ból, ha úgy vesszük. És az összes többi az ilyen, hát készülünk, nagyon szeretünk dolgozni rajta, itt egy CGI, ott van 2 másodperc gameplay, amit leprogramoztunk, és így ne. 100%-ig egyetértek veled abban, hogy ez egy nagyon-nagyon gyenge felhozatal lett, de engem nem zavar feltétlenül az, hogy nem akarnak kispemelni rengeteg játékot már megint, és nem akarnak hanem esetleg dolgoznak rajta. Tehát érted, hogy mondjuk az új Star Wars játék, amiből egyébként jelenleg lehetett látni egy screenshotot, illetve lehetett látni egy kis rövid videót, 3-4 másodperceset, az ki lehetne spamelni ebben az évben azon a szent elven, hogy megint jön egy Star Wars, és akkor annak a hullámait meglovagolva, és ráadásul most egy olyan Star Wars jön, amiben a birodalom van, és ugye abban is a birodalom volt, tehát, hogy így ki lehet, de érted, nem teszik, ez tök jó. Fejlődnek. Örüljünk neki, ezt aláírom, viszont minek, jó játékok lesznek. Minek rendeznek egy méregdrága konferenciát, ha érdemben kb. Másfél játékot mutattak meg? Érdemben. Ráadásul két helyszínen rendezték, tehát egyszerre volt Los Angelesben, meg Londonban. Tehát így, why? De hát ők tudják, hogy mire verik el a sok pénzt. Tehát... Legalább a címeket megtudtad. Egyébként tényleg borzalmasan gyenge volt. És amit felhoztak, az is az volt. Mert mint úgy értem, hogy ezek a youtuberek fejlják ki a Battlefieldet, a FIFA, meg a FIFA Story Mode, és mi elkezdtünk viccelődni a FIFA Open World, mert sorozni. Úristen. Ez a FIFA Story Mode, ugye megint megvolt az év peléje, nem tudom, valami edzőt felállítottak oda a színpadra. Az azt hiszem a Manchester Unitednak volt a managere. Szóval sajnos overwatchoztam közben, úgyhogy nem 100%-ban figyeltem a dologra. Lehet, hogy jobban tetted. Volt izgalmasabb egyébként. Dolog is, mint a fal. Igen, és akkor így... Ő az év peléje. Tehát őt kiállították, és semmi köze nem volt, kicsit mosolygott, kicsit integetett, és utána ment. De nem, tehát az EA az konkrétan olyan corporate módon képviselte magát, amennyire corporate módon csak lehetett. Tehát öltönyös emberek, nagyon steril volt, nagyon rideg, sokan úgy mondják, hogy lelketlen, vagy inkább, hogy a lelkét szívta ki a nézőnek. A durvább a megfogalmazás szerint. Ott voltak a celebek, akiről a normál geek azt se tudja, hogy kicsodák. Most itt gondolok erre a foci edzőre, amit én is csak azért tudok, mert azt hiszem pont félfüllel hallottam, hogy mondják, hogy a Manchesternek az edzője, és akkor valahogy összeraktam ott a képet, de egyébként én se nézek focit. Abszolút semmi közöm a futballhoz, csak hogy ezt így elkaptam egy félfüllel. Tehát így, ez így ott van, és akkor utána volt egy órás ugye Battlefield-es gameplay 32 versus 32 emberrel, ahol ugye ezek a celebek, meg hírességek játszottak, és én nekem kb. Az volt az első 10 perc, hogy azon gondolkodtam, hogy vajon mekkora mennyiségű kokain, heroin, marihuána fogyott ezelőtt a mérkőzés előtt, meg alatt és után, mert hogy amilyen arcok oda jöttek, te úristen. Az a helyzet, hogy tényleg olyan volt egyébként az egész feeling, ez most ilyen nagyon-nagyon rosszul fog hangozni, de tényleg olyan volt az egész feelingje, hogy gondolok egy csomó pénzt, és ide jöttünk Battlefield-ezni, úgyhogy adjad ide azt a fegyvert, hadd lövöm le, azt elérted, és így az első meccs után vették le a fejhallgatókat, akkor mehetünk, nem, BO3, akkor a második meccset is ugyanazok vesztették el, jó, akkor most már mehetünk? Nem, ne játsszuk mind a három meccset, és csak show meccs, jaj, ne már! De ilyen, várj csak, az egyik ott volt a Snoop Dogg, akit felismertem. Ott volt a Dezodor reklámból az a fekacsávó, aki ott így ordítozott állandóan. Meg nem mondom, melyik Dezodor, mert tényleg Old Spice talán. Azaz. Tehát a műsor termék megjelenítést tartalmaz. Igen, termék. Igen, szóval termék. Egyébként végtelen, nem tudom, szerintem végtelenül kellemetlen volt. És a játékok nagy része lehet, hogy csak engem, de hogy engem aztán abszolút nem mozgatott meg. Ami nyilván egyébként nem probléma, mert ha mondjuk a FIFA, ugye ez rengeteg embert érdekel amúgy, és mondjuk a FIFA egy kicsit talán komolyabban vehető lenne, ha nem jelenne meg belőle évente egy. De mindegy, ezeken simán felül lehet emelkedni, és tök lehetom képzelni, hogy rengeteg embert érdekel, de hogy így... Igen. Haladjunk már tovább, menjünk a Star Wars-ra. Gamerek vagyunk alapvetően. Igen, átértünk. Nem, egyébként nagyon sokan fifáznak, és nagyon sokan szeretik a fifát, és ezzel szerintem nincs is semmi baj. Ha azt szeretik, akkor ők azzal a gamerek. De illetve a foci ugye alapból egy ilyen nagyon erős Erős dolog, tehát hogy az még a nem feltétlenül szigorú gamereket is megfogja, de amikor csak így... Értem, jó, de, foci. De az a bajom az EA-s prezentációval, és ez már a tavainál és a tavaly előttinél is megfigyeltem, hogy EA konferencia... Egy óra tömény sport és háború. És erről volt szó, tehát sportjáték, Battlefield, sportjáték, Titanfall, sportjáték, valami érzelmes indie, de nem, a konferencia közepére azért becsempésztek, mert tavaly is így volt az Unravel-le, egy ilyen kis indie, aki már akkora nem volt indie, de kis érzelmes indie, szégyellős emberke, aki úgy kiváltja az érzelmet, az egyetlen élőlény a színpadon, akinek így voltak emberi érzései, és nem egy corporate robot volt. És akkor az úgy mindenki... És akkor tovább újra. Tudtam meg ezzel a csávóval kapcsolatban, hogy ez az arc ugyanaz, mint a tavaly Unravel arc. Mármint, hogy nem ugyanaz nem ugyanaz a személy, de ugyanaz a szerep. Ugyanaz a karakter. Pontosan ugyanazt csinálta. Igen. És pontosan ugyanúgy csinálta. Jó, nem egyébként, az Unravel-os arc azért ő jobban remegett a színpadon. Az cuki volt, igen. Cuki volt összességében. Úristen, na jó, szerintem menjünk sorrendbe a játékokba, és akkor mindegyikről elmondjuk szépen, hogy ki mit gondol, lát meg, úgy egyáltalán a prezentációt, hogy értékeljük egy 1-10-es skálát. Az élőben. Igen, ez a csávó, aki itt magyaráz itt a Minecraftról, ez úgy néz ki, mint egy volt munkatársam csutkára. Na, szóval kezdjük akkor a Titanfall 2-vel, akit egy nagyon jó befétkétségű ember magyarázott el. Olyan pöfe volt, mint az állat. Hiteles. Hát nagyon hiteles. Nem zavar, hogy pöfe. Ja, nyilván akár választottak valakit a fejlesztő csapatból, aki tud beszélni. Igen. De mindegy. Nem tudom, de... Na, lejátszottak egy kb. Félperces intrót, és nekem azt tűnt fel, hogy nem volt benne kard sehol. Aztán utána korrigálták, mert volt némi ilyen normál teaser, és akkor abban már benne volt a kard, de tehát a Titanfall-nál azért az nagyon pozitív volt, hogy tanultak az előző résznek a hibáiból, és ebben már lesz story mód, ami talán alkalmas lesz arra, hogy kicsit így megszerettesse a játékot annyira a nézőkkel és a játékosokkal, hogy 3 hónap után ne felejtsék el totálisan a létezését. 3 hét. Erőm 3 hét, de 3 hét. Scusi. Én nem tudom, én a Titanfall-nál nem a story mode. Én nem voltam azok között, a srácok között, aki a story módot hiányolta volna a Titanfall-ból. Tehát, ha én a tartalmat mondod, hiányolta. Tehát ha azt mondod, hogy a story mode mondjuk legalább jobban bevezeti, vagy megszereteti az emberekkel a játékot, akkor is kell a tartalom, hogy benn maradjon. Igen. De én ahogy így néztem ezt a kis videót, a story mód alapján nekem szimpatikus volt. Nem azt mondom, hogy tetszett és meg akarom venni, de szimpatikus volt, és ez már egy hallatlan nagy pozitívum. A másik dolog, hogy az új feature-ök lesz grappling hook, igen, amivel odahúzod magadat, vagy másokhoz, vagy másokat magadhoz, a la Scorpion, és lesz álcázás, és nagyjából ennyi, meg azt hiszem 6 fajta titán és titán kard. Ezek között vannak ötletes különbségek azért, tehát hogy van egy titán, mit tudom, egy lángszoróban, meg ilyen nappalmal dobálózik, meg ilyenek, vagy egy másik, aki lézerfegyverekkel lő. Egy kicsit változatosabb. Ugye eddig a háromféle titán között a lényeges különbség nem a te általad választott loadout különbség, hanem a lényeges különbség az volt, hogy volt egy nagy lassú, egy közepes nem annyira lassú, meg egy pici nem annyira, még nem annyira lassúbb. Úgyhogy így kicsit talán gyorsabb. És ugye nagyjából ennyi volt a különbség, és végeredményében egyébként nagyjából úgy jött össze, hogy így játékstílus tekintetében a picit agyonverték, a nagy már túl lassú volt, a közepesen meg mindenki is szaladgált, és akkor így jól el voltak, mert ez így el volt találva. A játék egy ilyen nagyon fura tünete volt egyébként, azon gondolkozom, hogyan rákba került el ezt az Overwatch. Valószínűleg egyébként ötletesebb pályadizájnnal, nagyobb különbségekkel a karakterek között, jó, nyilván, tehát hogy így... Voltak karakterek, kezdjük ott az Overwatchban. Igen. Különböző loadoutok voltak a másikban, amik viszont nem hoztak szignifikáns különbséget, mert ugye képességek tekintetében nem volt más. Tehát attól, mert a fegyvered egy shotgun volt, attól még majdnem ugyanazt csináltad, mint az okos pisztollyal, csak annyi volt a különbség, hogy így shotgunabb volt az okos pisztolyod. Tehát, hogy egyébként ugyanúgy szaladgáltál a falon, ugyanazok voltak a... Tehát, hogy ugyanaz és ugyanaz volt. Én nem beszélgettünk még akkoriban. Nem, akkoriban még nem ismertük egymást, azt hiszem. Én arra a játékra egy nagyon csúnya ráfüggést mutattam be a béta ideje alatt. Az egy hétvégés béta volt. Nem. Hétköznap ráadásul. Az egy hétközbeni béta volt. 2-3 napos. Több mint 16 órát pakoltam a játékba. Ez alatt az időszak alatt, úgyhogy dolgoztam mellette amúgy. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon súlyos ráfüggés volt a részemről. És aztán megjelent a játék, beszereztem, megvettem a Season Pass-t, játszottunk egy ilyen fél órát, és aztán így... Jó, akkor mehetünk. Ennyi volt, igen. Akkor ez így ennyi volt. És egyébként nagyon fura, mert én nagyon szeretem ezeket a nagyon-nagyon pörgős FPS multiplayereket. Nagyon fura lesz ez egyébként, és valószínűleg nagyon sokan fognak szidni emiatt, de én az Advanced Warfare, a Call of Duty Advanced Warfare multiplayerét, Advanced Warfare, igen, az előző előtti, a 13. A 13. Úristen. Nem tudom, hanyadik volt. Szóval az Advanced Warfare multiplayerét nagyon-nagyon szerettem, mert a Titanfall-ra azért kaptunk rá nagyon a baráti társasággal, mert egy elképesztően gyors, elképesztően pörgős, 3D-s akciójáték volt. Tehát nem az, hogy előre kell figyelni meg hátra, mert a Titanfall-ban tudja, hogy valaki fentről jött. Tuti, teljesen mindegy. Ha meg te voltál fönt, akkor meg lentről, tök mindegy. És az Advanced Warfare az még gyorsabb lett, mint a Titanfall. Tehát, hogy az Advanced Warfare után én visszamentem direkt Titanfall-ozni, nem játszottam sokat az Advanced Warfare-rel, 12-16 órán van a multiplayerében, nem játszottam sokat vele. Viszont visszamentem utána Titanfall-ozni, és az a játék, ami eddig a világ leges-leges leggyorsabb FPS-ének tűnt, a jelenlegiek közül legalábbis, az így egy pillanat alatt ilyen nagyon lassúnak, mert ugye az Advanced Warfare-ben a jetpack rendszer az egy ilyen nagyon agresszív jetpack. Ugye a Titanfall-ban úgy működik, hogy ahogy egy jetpack általában szokott, hogy így elkezd így emelni, így egy igen, kicsit lassan. Falon jársz egy picit. Egy ilyen ívesen emelkedsz, itt tudom én. Az Advanced Warfare-ben meg ugye így A-ból B-be. Tehát így tuff, átüt egyszer csak. Jaj, és aztán Justice, rain from above. Igen, tehát ilyen elképesztően gyors, és olyan kombókat lehetett vele tolni, és ezért sajnálom nagyon, hogy abból a játékból nem lett semmi e-sport tekintetében, illetve valószínűleg ezért utálja mindenki. Mert hogy tényleg egy elképesztően gyors játék. Közben gyorsan csak elkaptam egy kommentet. Kérdezte Chimpy Max, hogy oké, itt vannak ezek az Uber Tuning játékok, viszont ilyen retrografikás, indie jellegű játékok lesznek-e, vagy vannak, meg egyáltalán hol foglalkoznak ezzel. Hát az nem az alapvetően, ahogy nézem azért most a Microsoftnál, meg talán a Sonynál így belestnek ezek így ékelve, de alapvetően ezzel nem szoktak foglalkozni az E3-on. Most azért már itt is teret kapnak, láttam például most egy pár másodpercnyi Stardew Valley-t is, de alapvetően azt tudom mondani, hogy youtubereket érdemes nézni ebben a témakörben, akik foglalkoznak indie játékokkal. És igen, azért akadunk páran itt ezen az adásban is. Igen. Az indie játékokat, de az E3 nem az indie játékokról szól. Abszolút. Ez az igazi nagy ágyúkról szól. Igen, az indie játékok sikerét meglovagolva mindenki előrángatja az indie fejlesztőt. Az EA-nél ott állt a csávó, akit kihúztak a szekrényből, az Xbox-nál ott állt, a Microsoft-nál ott állt tavaly, idén nem tudom, idén sem is nem láttam az elejét. Amióta én itt vagyok, azóta nem volt itt indie fejlesztő, azt hiszem. De az E3 nem erről szól. Igen, az E3 arról szól, hogy egy hatalmas nagy, hát nem az Oscar az nem jó hasonlat, mert nincs díjkiosztás. Ez egy gamer gála és prezentáció, ahol a nagy cégek próbálják prezentálni az embereknek, hogy miken dolgoznak, és miket szeretnék, hogyha te megvegyél, és minél hisztérikusabb állapotba kerülj, hogy váljad ezeket a játékokat, hogy amikor kirakják a pre-order előrendelési vagy vásárlási gombokat a megfelelő oldalakra, akkor te ész nélkül nyomjál rá. Nagyjából ez a lényeg. Az a helyzet egyébként, hogy az E3-ot az értelmes fogyasztók, azok nem is úgy fogyasztják amúgy, hogy milyen játékok jönnek, hanem így mik a célok? Ez egy science fiction party. Kivel jön egy halom cég, elköltenek rengeteg pénzt arra, hogy elmondják nektek, hogy ők mit szeretnének nektek adni. Persze, egy fél év után úgy ledowngrade-elik az egészet a rákba, hogy rá se ismersz arra a játékra, amit itt mutogattak az E3-on. Azonban most jelenleg... Tök jól néz ki. Tök jól néz ki, tökre ötletes, és egy csomó cél tök jó. Tehát a skifik, azok azért nagyon jók, mert megszabnak egy célt, ami nem feltétlenül elképzelhetetlen. Űrutazás, ilyenek. A játékokban pedig nem feltétlenül elképzelhetetlen, hogy így nézzen ki valami. Értitek? Tehát, hogy mondjuk majd mondom, a Ubisoft után kell majd mindenkinek nagyon észnél lennie, hogy mi történik, mert a Ubisoftnál még nem volt olyan játék, ami úgy jelent meg, ahogy az E3-on ma este 9-től lesz azt hiszem a Ubisoft, úgyhogy én már így betárasztam előre magamat. Számolni fogom, hogy hányszor hangzik el az, hogy ikonikus. 9-től lesz pont? Azt hiszem 9-től lesz, igen. Aha. 9-től lesz, szeretek. Szóval, hogy ez egy ilyen kis guideline. Igen, ez a legjobb. Mit szeretnének hozni? Az egy apróbb részlet, hogy már most előrendelheted, pedig hogy egyébként majd még azért ez vissza fog esni. Igen. De hogy így értitek, lehet érezni, hogy a cégeknek mik a prioritásai, az Electronic Arts, mint kiadó, most a fejlesztőit egy kicsit visszahúzta, egy kicsit... Kicsit több fejlesztésre tolja őket, ez egyértelműen látszódott a prezentációjukból. A Microsoft elkezdi összemosni a PC-t és az Xbox-ot, amennyire lehet. Ez egyértelműen látszik, a Minecraftot még mindig tolják, aki a cseten azt írta, hogy miért kell most még... Most már azt is tolják 2016-ban a Minecraftot. Gyerek, látsz? Vagy csak leszereti hívni, mert nem szereted a Minecraftot. De kezdjél el gondolkodni, kérlek. De most tolják cross platformot durván. Minecraftra is. Jaj. Úgyhogy... Azt hiszem, mondja csak. Ne, semmi, ez a lényege igazából az E3-nak. Pontosan. Visszatérve az EA-re, tehát még egy dolgot leszűrtem, hogy van az Andrew Wilson, az a nagyon jól férsült ember. Tehát, hogyha neki a botoxra kevesebbet szánnának, és többet a fejlesztésre, de most komolyan, az az ember ekte úgy néz ki, mint egy robot. Vagy egy kirakat bábú. Tehát nagyon durván néz ki, és ezt nem csak én mondom. Lehet, hogy ő nem is létezik már. De nem, tehát az konkrétan egy hologram lehetne annyira, tehát így ez a ilyen feje van, és akkor így ott van mellette a Michael Moore, az ilyenek a CEO-ja, de most nem vagyok benne biztos. Az idősebb ilyen kopasz emberke, az rendesen ráncos, elhiszed róla, hogy annyi idős amennyi, és akkor ott van mellette ez a nagyon jól fésült kirakat baba, nagyon durva kontraszt van a kettőjük között. És így tényleg ez jön le nekem így az egész ilyenről, hogy ilyen nagyon bürokratikus, és ilyen nagyon céges az egész. És így abszolút elszakadtak attól a szférától, akinek igazán a játékaikat szánják valamilyen szinten. És azt is mutatja, hogy tényleg ilyen celebekkel volt tele ott a félnéző közönségük. Amivel nincs gond, hogyha ők is szeretik a játékokat, csak hát olyan, tényleg nem tudsz annyira azonosulni velük. Hát igazából kell ember, aki tud róla cikket írni. Ezért a közepén fogják és kirakják az indie bábút. Igen. Én a független fejlesztőnk! Titanfallhoz még valaki valamit? Én egy kicsit várom megint, de nagyon szégyellem magam emiatt, mert az előző se volt jó, de hát ha ez most igen. Hát, ja. Kevésbé hagyom, hogy elkapjon majd a hét. Szavazhatunk neki egy ilyen érdeklődés szerintem is, de alapvetően tényleg érdemes megvárni a megjelenést. Nekem ez erősebb az érdeklődésnél, de... Igen. Ja, nagyjából ennyi. Ja. Rip Hearthstone, most az meg. Azt megnézzük a Hearthstone, hogy rippel. Azt megnézzük majd, hogy a Hearthstone megrippel. Jó. A sportjátékokat tudjuk le egy kalap alatt szerintem, tehát volt Madden, azaz amerikai föcbe. Focba. Miket beszélek én? Tehát amerikai futball. FIFA-ból pedig kettő, a FIFA 17 és a FIFA The Journey, ami érdekesebb, mivel ez egy FIFA RPG lesz. Ahol, ha jól ez tudom... FIFA-nak egy játékmódja? Na látod, ezt én nem tudtam ott helybe eldönteni, hogy ez most két külön játék lesz, vagy pedig a FIFA 17-nek a single player módja. Ha az EA-t ismerem, én két külön játéknak adnám el őket. Ez egy játék. De ha ez egy játékmód... FIFA 17 The Journey, igen. Így van. De ez egy külön játék most, vagy az egy játékos? Igen, single player kampány. Belül, tehát ha a FIFA 17-et megveszed, akkor feltételezem, hogy... Vagy DLC-ként megveheted ezt. Itt ilyéről beszélünk, tehát, azért ne hamarkodjuk el, hogy nem lesz külön játék. Valami, de már rendelhető. Ahogy alapvetően külön játékmód. Most én őszintén bevallom, hogy magasról teszek a sportjátékokra, viszont a The Journey... A The Journey az nagyon erőre mutató szerintem így, tehát innovatív a műfajon belül, tehát konkrétan egy sztori, ha ezt megcsinálják jól, hogy ott az Alex Hunter, rákerestem Wikin, tehát ez egy létező focista, az Alex Hunternek a karrierjét lehet majd ott egyengetni, és akkor ott mutatták, hogy ott anyázik a menedzserével, az edzőjével, meg nem tudom mik vannak, meg ott rúg gólokat, tehát akkor ez egy nagyon jó kis... újszerű focijáték lehet a palettán, ami szerintem ráfér azért a sportjátékokra, mert most minden évben elmondják, hogy új fizika, új grafika, új még tudom én micsoda, de gyakorlatilag, ha 5 évente veszel egy sportjátékot, ami téged érdekel, akkor bőven jó vagy. És azt tolták nagyon, hogy nagyon az elemébből építik újra az egészet. Hát, minden évben. Majd valaki, aki jártas a focijátékokban. Annyira emlékszem, amikor a GameStar-nál dolgoztam, és leírta a cikkbe, ugye Endreman írta a cikket, azt hiszem ez a nekje, és így leírta, hogy de sajnos nem érkezett új játékmód, és így, ja, mert pár száz éve, mert ezek a szabályok működnek. Tehát, hogy így nem tudom, miért kell most így megreformálni a dolgot. De most érkezett új játékmód. Egyébként az volt a vicces, hogy néztem, ott az elején még gyorsan levetítették így a FIFA-nak a történelmét, hogy 93-ban kijött az első, és akkor bejátszottak pár másodperces ilyen játék képanyagot így a FIFA 93-ból, vagy melyikből, aztán jött a 95, 98, és a többi, és a többi, és én nekem azt hiszem talán a 98 volt meg, amivel játszottam egy picit, és utána talán még így a 2004 volt egy ilyen nagyobb ugrás így az élményben és a grafikában, és onnantól fölfele azért nagyon hasonlítottak egymásra a játékok, tehát nem volt játékmechanika, játéktechnológiai szinten már olyan különbség és ugrás a kettő között, csak ilyen nagyon nüansznyi. És... hát gyakorlatilag grafikán tudnak, meg esetleg fizikán javítani meg, más. Meg az engine, de... Játékélmény nem hiszem, hogy ott igen. Azt tudom, hogy a Madden játékokat mindig is szítták, hogy gyakorlatilag hiába van 2013, 14, 15, de a közönség ugyanolyan ótvarul néz ki. Tehát így abszolút nem él a játék, holott a technika már valamilyen szinten adott lenne hozzá. Aztán nem tudom, hogy ebbe az újba, én mondom, abszolút nem érdekel a sportjáték, de hát ezekhez szerintem így érdemes hozzáállni, hogy 4-5 évente érdemes egyet, ha valakit érdekel, mert akkor ott megkapja hát az aktuális újat. Ha van, akkor nyugodtan mindegyiket, de hogyha csak így érdeklődik, így én már foci, igen. Én ha le akarok ülni a kanapémre focizni, akkor legyen. Akkor bármelyiket, igen. Ja, viszont a Journey-t, azt, mint kezdeményezést, azt én személy szerint üdvözlöm. Legalább valami innováció van ebben az egészben. De... igen. Hello! Szia! Jó, akkor szerintem a sportjátékokat letudtuk. Egyébként a konferencián is nagyjából ennyi idő lett volna szerintem szükséges. És nem a fele nagyjából az egésznek, de tehát én elhiszem, hogy biztos nagy pénzük van ebből, és akkor így arányosan osztják be, de hát azért mégis. Na, Mass Effect Andromeda. Na, arra nagyon kíváncsi leszek. Én a régi Mass Effect-eket nagyon szerettem. Gyorsan, ketchupolok a traileren. Igazából én alapvetően nem akarok ebbe belefolyni, mert én nem vagyok nagy Mass Effect rajongó, bátyám játszottam Mass Effect-ekkel, én csak lövöldöztem helyette. De tényleg, ha nem tudott valamit lelőni, akkor áthívott, hogy lelőjem. Amit tudni kell, hogy azt hiszem az előző rész után játszódik, de nem ugyanannak a folytatása, teljesen új szereplőgárda. Új galaxis. Mert ugye az első három az folytatólagos volt, de az úgy látom tök más. Nem, igen. Az történet az, tehát ugyanabban az univerzumban játszódik, mármint, hogy lesznek valószínűleg visszautalások esetlegesen a Shepherdékre, tehát nem egy teljesen párhuzamos dimenzióba. Igen, benne lesz a Makó, úgyhogy a mindenki kedvenc 6-8-12 kerekese az ugyanúgy igen. Menni fog. Utáltam a kettőben, amikor csak így drónokat küldtettél le, és így mennyire csinál, de én irányítani akarom. Viszont egy teljesen új szereplőgárda, teljesen új galaxis, új fajok, úgyhogy nagyjából annyi köze lesz az előző részekhez, hogy ugyanabba az univerzumban játszik, és meg gondolom a combat rendszer ugyanolyan lesz. Mert azt nem tudni még, mivel semmit nem mutattak úgy a játékból egy-két pillanatnyi képen kívül, és igazándiból nekem ez a fő problémám ezzel az egésszel, hogy már ez a harmadik év, hogy így tízelik a szerencsétleneket a Mass Effect-tel. Az első évben csak annyi volt egy ilyen kétperces videó, hogy hát dolgozunk a Mass Effect-en, és nagyon élvezünk rajta dolgozni, és itt egy konceptárt, paraszt, és így ennyit, és akkor így mindenki és valami, és így nem, semmi. Tavaly nagyjából ugyanez, csak annyi különbséggel, hogy egy ilyen félperces kis trailer volt az egész, hogy így ugrik egyet ott a felszínen, ott van az N7-es logó, megfordul a bolygó felett, és akkor ennyi kész. És idén meg akkor ez, egy nagyjából másfél-két perces teaser, amiben már volt egy minimális mennyiségű gameplay, ami egyébként szerintem tök királyul nézett ki, de alapvetően megint a pofánkat szúrták ki, ami abból a szempontból aggasztó, mivel én olyan híreket hallottam, hogy 2017 utolsó negyedévében, nem, 2016 utolsó negyedévében, ami azt jelenti, hogy 2017 elején szeretnék kiadni a játékot, de ahogy én így elnéztem ezt, ebből még 2017 se lesz. Abban az esetben, ha most így az E3-on nincsen róla több info, akkor nem jön ki. Igen. 2016-ban. Biztos, hogy nem 2017 elején se szerint. Igen, tudja, tehát talán 2018 ban lesz Mass Effect Andromeda, talán, de... De egyébként meg, ha jó lesz, akkor dolgoznak rajta, mennyit hát, akarnak. Ja, de viszont ez, hogy már harmadik éve gyakorlatilag a semmire hivatkoznak, és így tüzelik a népet, ez egy nagyon... Én nem is tudtam, mert én nem is készültem rá, hogy lesz, mert ugye a három az olyan nagyon szépen le volt zárva, akkor ezért lesz ugye új történet is, de én nem is láttam korábbi években, úgyhogy most legalább nekem ez ilyen új dolog. De hát én nagyon várom. Persze, hogy lesz. Én nagyon várom. Nekem kb. Összesen az a három Mass Effect-ből olyan 300 órán van, úgyhogy én nagyon várom. Én végigjátszottam mint hármat, ugyannyi. Meg tényleg földönkívüliekkel szexuális kapcsolatot létesíteni a legjobb dolog egy videójátékban, úgyhogy... Ezt végignézted YouTube-on, hogy kell azokat végigvinni, vagy... A bátyám végignézte. Én nem, én végigjátszottam egyszer meg. Néha, amikor meghalt az, akit szerettem, akkor visszatöltöttem, hogy ne az halljon meg, és aztán úgy játszottam végig. Ja. Mondjuk nekem Tali volt a kedvencem, az a... Ő a lila, maszkos lila. Igen. Akiről elvileg kiraktak egy képet, hogy milyen a szkafander alatt, le és egy nagyon... Vele, igen. Egy nagyon szép modellcsajnak a képét rakták bele a játékba. De frankon egy modellcsajnak a képét rakták bele, úgyhogy... De én Frankoda, tehát így játszottam azt a játékot, és így beleszerettem a karakterbe, de így... Én a combat rendszerét szeretem nagyon egyébként. Tehát, hogy ha szeretnéd, akkor lehet action shooter, ha szeretnéd, akkor tudsz bele stratégiát vinni. Úgyhogy nekem azért volt nagyon jó, mert a különböző klasszok például azért tudtak annyira különbözőnek tűnni, meg annyira más játékstílusnak, mert mindegyiket tudtad gyakorlatilag a többféle combat módba játszani, meg a csomóféle variációkkal, amiket hozott alapból a... Ja, meg valamilyen szinten talentelni is lehetett őket azért. Ja, meg hát a multiplayerébe is egy elég tetemes mennyiségű játékórát beleöltem. Én ezt nem toltam, igen, ez kimaradt. Én elég sokat élveztem. Tök jó volt. Abban is volt ládanyitogatás. Yes! És úgy tudtál szerezni új fegyvereket, meg karaktereket, de effektív fegyvereket, meg karaktereket. Tehát nem úgy volt, mint az Overwatchból csak skinnek, hanem így konkrétan egyedi képességekkel rendelkező tárgyak, és így gyakorlatilag ez vitte előre az egészet nekem. Jó volt az. Hát sajnos én nem hiszek abban, hogy 2017-ben lesz Mass Effect Andromeda. 2017 végén szerintem lehet. Hát, egyszer lesz, az biztos. Közepe vége felé. Közepét azt nem hiszem, szerintem az őszi sessionben 2017-ben. Meglátjuk. Én egyébként Hú, most nincs meg hirtelen, hogy melyik játékra érzem azt, de így bejelentették már őszre, és élek a gyanúperrel, hogy halasztani fogják így a jó hagyományokhoz híven. Bármelyik. Bármelyik, igen, de valamelyik. Még nem őszre van, amit halasztják őszre is. Valamelyik, talán Ubisoftos játékoknál érzem ezt nagyon erőteljesen, mert konkrétan náluk volt idén is egy ilyen nagy halasztás, hogy a tavaly novemberi játékok ugye most tavasszal érkezgetnek. Meg azért nem egy játék csinálta meg ugyanezt. Amivel nincs gond alapvetően, csak így ilyen nagy ígérgetések, mere három. Jó. Hát akkor Mass Effect Andromeda. Én nagyon csalódtam, hogy már megint csak a mézes madzag. Semmi ja. Konkrétum. De tehát nem is kell az, hogy mondják be azt, hogy most évvégén megjelenik pre-order, nyomjat paraszt, hanem tehát csak mutassanak többet belőle, tehát nem csak egy trailer, hanem így kis gameplay, vagy kicsivel hosszabb videó, vagy bármi, hogy így lássuk, hogy mi lesz ez a játék, de így nem. Úgyhogy... Így legalább nem fognak downgrade-elni. Így van. Igen, ez viszont igaz. Majd ha releváns lesz, akkor mutatnak többet remélhetőleg. A semmiből nehéz downgrade-elni. Így van, a semmiből kifejezetten nehéz downgrade-elni. Ja, viszont annak örülök, hogy visszahozzák ezt a makó rendszert. Az jó lesz. A planétán lehet majd ott szágoldozni. Az igen, az nagyon hiányzott. Ja. Azért szerettem legjobban az elsőt. Ja. És akkor ezt követte a kötelező indie izgulós kisfejlesztő, de ami érdekesebb, az az EA Originals-nak a beharangozása. Az viszont nekem szimpatikus volt. Ez a kezdeményezés. Erre nem figyeltem erre a részre annyira. Hogy az EA Originals, ez egy új kezdeményezés az EA részéről, ami annyit takar, hogy ők valamilyen szempontrendszer, kiválasztás, jelentkezés, vagy bármi alapján segíteni fognak független fejlesztőknek a játékaik kiadásában és promótálásában, mégpedig úgy, és ez viszont nagyon... pozitív volt a számomra, hogy a bevételeket egy az egyben az indie stúdió kapja meg. Most itt akkor elgondolkoztam, hogy akkor itt ez miért is éri meg az ilyenek, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg ezek Origin exkluzív játékok lesznek, pont mint az Arrayvel tavalyról, és akkor ezzel az Origin-t fogják népszerűsíteni. Ez a rendkívül jó platformhoz. Igen. Az Origin-t mondjuk egyre többen kezdik el így szeretni. Mi? Na, mondjuk nem kevés munkája van benne az EA-nek, azt hozzá kell tenni. Én még de... nem, majd megvárom, hogy jó legyen. De valószínűleg ez van a háttérben, hogy akkor Origin exkluzívak lesznek ezek a játékok, és akkor többen fogják az Origin-t is használni, és akkor az EA-nek is megéri, az indie stúdiónak is megéri, és lényegében akkor így, ha úgy veszük ezt, ugye Viktor, te szoktad mondani, hogy akkor már nem indie, mert ugye pénzelték meg minden, de... Szerintem itt, akkor már nem indie, igen. Itt effektíve akkor a platformot biztosítják hozzá, meg némi marketinget, ugye, az EA részéről, viszont ha a pénz, akkor fullba az indie megy, és nem azt fogja csinálni, mint meg annyi más kis céggel, ugye, Maxis, Bullfrog, BioWare, tehát, hogy felvásárolják, jó, BioWare-t még nem emésztették el, de tehát, hogy felvásárolják, és 5-8 év alatt kinyírják. Hanem akkor, egyébként ez történik. Ha megmarad a szuverenitása az indie stúdiónak, akkor ez egy nagyon jó dolog lesz, és én ezt már mondom egy ideje. És persze mindig, hogy mennyire marad meg. Igen, mennyire marad meg, meg hát ugye a szerződésben mi az apró betű az EA oldaláról, de tehát én már a tavaly előtti, vagy a tavaly EA-n, ahol ugye volt a Valiant Hearts, volt a Rayman Legends, volt a Grow Home, meg a többi, tehát Ubisoft EA oldalon ilyen kis projektek, amik viszont nagyon jól sikerültek, jó játékok lettek. Nem nagyok, nem ígérnek sokat, de azt viszont szállítják. És azóta mondom, hogy ezeknek a nagy AAA-s cégeknek fosniuk kéne magukból ezeket a játékokat. Akár úgy, hogy felvásárolják a kis indie cégeket, és akkor így kiadatják így, de ez szerintem a legjobb módja, a legkorrektebb módja most így kívülről nézve. Működhet, egyébként működhet egyértelműen a dolog, szóval. Úgyhogy ha mást nem, de ezt az egyet nagyon értékelem az EA-be, hogy ezt így meglépte. És talán a Ubisoft is tanul belőle, én merem remélni. Igen, versenyezhetnek rajta, hogy ki a rosszabb. ki szívja ki a több lelket az indie stúdiókból. Gyorsabban. Na, és a játék ennek kapcsán a fe? Fe. A fe. A fe, ami egyébként az egyetlen olyan játék volt még, ami után így lelkesedni tudtam a prezentáción valamilyen szinten, meg valószínűleg esetleg még fennáll a valószínűség, hogy játszani is fogok vele. Nekem nem kapta el a lelkemet ez a játék, nem tudom. Biztos nekem fura, de szeretem nekem nem. Az ilyen hangulatosokat. Hangulatos alapvetően volt, és ilyen felfedezős, ilyen kis aranyos, ilyen Orient the Blind Forest Unravel keverék. Ilyen kristályróka megy az erdőben, és így a hangokkal így mahinál. Ez persze nem azt jelenti, hogy így ez lesz az évjátéka, mint hogy az Unravel-lel se játszottam, hiába tetszett nagyon, hanem csak így megnéztem a videót, aha, cuki, de most így 20 eurót nem ér meg nekem, mert valószínűleg nem ragadnék úgy el le mellette, de tehát a felhozatalból még ez volt nekem talán a legszimpatikusabb. És nagyon kíváncsi leszek, hogy a jövő évben rendezett E3-on vajon ugyanez a koreográfia meg lesz, hogy így a prezentációk közepén a kis, magatehetetlen, félénk indi devet így kitoljuk a színpad közepére, törbeni az ujjait. Valószínűleg találnak egy harmadik kis devet, akik kitolhatnak. Ameddig megesznek egy új stúdiót, vagy valami. Az Unravel-re azért nagyon durván ráharaptak, ami meg szerintem nagyon komoly szerepe volt annak a fejlesztőnek, aki a saját élményeit rakta az egész mögé a saját vágyaival. Hát most megnézzük majd, hogy ez idén mennyire elég. Rólam már lepergett egyébként az, hogy kiállt és tördelte a kezét. Tehát, hogy most már nem azt éreztem, hogy ez így őszinte, hanem azt éreztem inkább, hogy ez van. Igen. Minden esetre sokkal szimpatikusabb figura volt, mint az Android, vagy mint a többi pszichopata bürokrata, tehát így, na. Ja. Tehát inkább ezeket állítanék oda ki. Most oké, okay, a CEO beköszön az elején, hogy hello, ijé, vegyetek játékot, aztán így elmegy. De csá. Igen. Én aztán utána jöhetnének a joggingos, mackónadrágos fejlesztők, akik tudnak beszélni, és nem pöthék, meg ilyenek. És akkor így ez teljesen jó is lenne. Sok fejlesztőnek nem az a dolga, hogy tudjon beszélni, úgyhogy... Jó, persze. Tehát az introvertált fejlesztő... Nem sok fejlesztőnek az a dolga, hogy tudjon beszélni. Azért a fejlesztők között is vannak olyanok, akik így kicsit jobban ki tudják fejezni magukat. Persze. Nem tudom, a Blizzardnál mondjuk elég jó gárda van azért, ott azért vannak ezek a PR arcok. Vannak azok az igazi titánok, tehát azok az igazi titán fejlesztők, akik ott vannak már mióta, és ők bizony bevethetők a mély vízbe. Tehát hát a Samwise Didier az konkrétan egy olyan rocker arc, meg a hogy hívják, most hirtelen akartam mondani, ki a lore atya úristen ott a Blizzardnál? Nem vagyok nagyon jó Blizzard nevekben sajnos. Nem tudom. Most kiment a fejemből, basszus. Na mindegy, de az is kimegy, és így tolja azt a troll hangot úgy a mikrofonba, hogy hello, Blizzard! És akkor így, az így az emberek hátán már attól a hideg végig fut. Ben Brode verhetetlen. az a csávó, az a röhögés automata lehetne így bármelyik játékban. Tehát az olyokat tud röhögni. Fantasztikus. Meg azért a Mike Morhaime is, ő is az a CEO kimegy, mond egy 5 perces beszédet, cuki, és így szeretik az emberek, aztán elmegy. És így kimegy a kis Blizzardos ingjében, az az újatlan, vagy rövid újjú ing, és akkor így jó az ott, rendben van. Jó, akkor Star Wars. Star Wars-okra nem tudtunk meg semmit. Semmit. Pörgették azt, hogy dolgoznak rajta, rengeteg mindent csinálnak, de ez szerintem nagyon is helyes. Ne akarják még egyszer elkövetni azt, amit elkövettek a Battlefront-tal. A Battlefront-ról ugye már úgy utólag be is vallották, hogy messze menőkig elsiették azért, hogy a Star Wars film hype vonatára be tudják tolni, és emiatt nagyon sok minden kimaradt belőle. Például a tartalom. De hogy tényleg így végig végbevallották, és ha most ennyit tudtak adni a Star Warsból, akkor ennyit adjanak. Hála az égnek van jele annak, hogy nem... Tehát van jele annak, hogy más jellegű játékokat is csinálnak, nem csak a Battlefrontokat spamelik majd ki, mint a Call of Duty-kat. Úgyhogy szerintem ez így rendben van. Nem mutattak semmit, és persze ott helyben az ember felháborodik ezen, mert ott egy hosszabb videó volt arra, hogy mennyire szeretnek a Star Wars projektjéken dolgozni, azonban pont elég eleget mutattak ahhoz, hogy így felkeltsék a figyelmünket, szerintem. Mint a legtöbb dologgal. Ja, valami öt különböző játékot számoltam, amin dolgozik öt különböző stúdiójuk, vagy valahogy így. Tehát van a Battlefront 2, van egy mobil applikáció, van egy Old Republic, nem tudom, tehát négy vagy öt játékot számoltam igen, össze. Tehát, igen. Mindenképpen több van, és hála az égnek, tehát csinálják. Én nagyon-nagyon szeretem a Star Wars játékokat. Hát most 10 évre van licenszük, úgyhogy... Tehát most azt a 10 évet, azt tolják meg, és csináljanak jó Star Wars játékokat, és csináljunk úgy, hogy ezután a 10 év után ne emlékezzünk a Battlefrontra. Pontosan. én csak úgy foglaltam össze, hogy az erő és a pénztárcánk legyen velünk, kb. Remélem ez lesz a State of Decay 2, és tényleg csináljunk egy State of Decay 2-t. Közben a megköszönjük. Jól néz ki. Ja, nézzük. Egyébként előbb volt a Sea of Thieves. Igen. Az úgy nagyon szimpinek tűnt. Nagyon szimpatikus volt ez a kalózos dolog. Az ilyen Assassin's Creed 4 feeling volt, csak multival megtámogatva, ha jól tudom. Tehát, hogy így többen is tudunk hajókázni. Ez a jövő hét témája. Ez a jövő hét témája, de tehát így nézzük közben a Microsoft konferenciát, és tényleg egymás után jönnek a jobbnál jobb trailerek és gameplayek, és én úgy kellett volna az ilyenek is tolni kb. A dolgokat. Jó, és akkor hát az elefánt a szobában, Battlefield 1. Nekem a Battlefield 1-ek cool. Egy nagyon határozott véleményem van, amit valószínűleg sokan nem fognak kedvelni nagyon. Halljuk. Szerintem a Battlefield 1, mint játék, nem lesz nagyon kimagasló. Nem lesz a top 3 Battlefieldben, talán még a top 5-ben sem. Nem lesz a top 1, talán még a top 3 sem a Battlefieldek közül. De hogy az elmúlt 2 év Battlefield termését odaveri, nem, az biztos. Szerintem semmit nem fog odaverni. Tehát, hogy szép, de az a helyzet, hogy az első világháború egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis az első világháborúban a sárba ásott gödrökben kuporogtak a katonák és várták. Úgyhogy, mint ilyen, az első világháború nem azért nem lett feltétlenül kihasználva, mert eddig nem volt meg a technológia, hogy megfogják az első világháborút. Össze lehet hozni az izgalmas dolgokat, össze is kell hozniuk az izgalmas dolgokat. Úgyhogy, de hogy én szerintem egyébként nem lesz egy jó Battlefield, viszont egy akkora hiánypontra tapintottak rá, egy akkora igény alakult már ki a régebbi, nem jövőben játszódó játékokkal kapcsolatban, hogy... Lehet, hogy a koncept elviszi. Hogy egyszerűen a koncept elviszi a hátán, és simán meg fogják jönnek az népek. És nagyon-nagyon szép a játék, a hangulata az egyáltalán a első világháborús harc egyébként. Az nagyon nem. Attól, hogy ló van benne, igen. Van. A fegyverek azok, egy csomó minden kiesik, amit az emberek elvárnak a jelenkorban, amiről ugye már beszéltünk, hogy miért nem hoznak ki régebbi játékokat, vagy régebbi, tehát hogy nem lehet annyira customolni a fegyvereket, nem lehet annyira beállítani a dolgokat, customolni a saját setupodat, mert örültél, hogy kaptál kabátot. Tehát itt nem arról van szó, hogy majd kiválasztod a színét a kabátnak. Tehát, hogy emiatt nyilván az a Zeppelin az marha jó, tehát ez tök jó, tök jó, van ott egy Zeppelin. A fegyverek azoknak a hangulata én sosehol se éreztem első világháborúsnak egyébként úgy igazán. Nagyon-nagyon szép a játék, nagyon-nagyon szép, hogy esik, nagyon-nagyon királya, hogy változik az időjárás, és emiatt a pálya is más gyakorlatilag, ugye? És nem úgy, hogy egy adott pillanatban egyszer csak megérkezik a vihar, és leszakad az ég. Viszont szerintem önmagában semmilyen formában nem lesz elképesztően különleges, viszont annyira telítődtek már az emberek a futurisztikus FPS-ekkel, hogy teljesen mindegy lesz. Teljesen mindegy lesz, hogy mit hoz a Battlefield, hogyha ez nagyjából ugyanaz a helyzet, mint az Xbox és a PlayStation esetén volt most. Ugye az Xbox az annyi mindent rontott el, hogy a PlayStationnek arra kellett csak figyelnie, hogy ne. Tehát, hogy ne roncson el nagyon sok mindent, és gyakorlatilag megágyazott neki a másik franchise. És gyakorlatilag ugyanez van itt is, hogy a Call of Duty annyi mindent rontott el, a többi FPS lövölde, jövőben játszódó jetpack mánia, mert nincs játék jetpack nélkül, de tényleg nincs, azok annyi mindent rontottak el, hogy a Battlefieldnek nem kell semmi más tennie. Az emberek azt fogják szeretni. Csak kihozni azt, amit kértek, és nem elrontani. És ennyi. És ezt is fogja hozni. Nem hiszem, hogy ennél sokkal többet fog hozni. Ráfutás egy fun játékmechanika viszont. Tudjátok, van egy most egy ilyen játékmechanika, hogy szuronnyal így rászaladtok. Ez fun, ez hozza az első háború hangulat. Tehát szerintem ez vicces. De egyébként annyi minden tartozik hozzá az első világháborús feelinghez, tehát hogy azok a tankok, amik az első világháborúban mászkáltak, azok inkább voltak erősebb fémlemezekkel ellátott traktorok, mint tankok, hogy azok konkrétan nagyon sok esetben egyszerűen nem voltak rendesen bevethetők, és ez ugye nagyon fontos, hogy ott nagyon sok katona nem az ellenséggel küzdött, hanem a saját eszközparkjukkal, mert hogy nem voltak jók. Ennek egyébként utána akarok nézni jobban. De nekem teljesen ez az érzésem a Battlefield-el kapcsolatban, egy csomó ismerősöm írt, mit tudom én, Diesel, meg ilyenek, hogy Instabuy, én meg így állok, hogy no, ez attól még... Ja, a másik egyébként, hogy Battlefield egy ide, Battlefield egy oda, első világháború ide, első világháború oda, a továbbiakban sem vagyok hajlandó 10 percet futni azért, hogy fejbe lőjenek és kezdjük. ott a pont. Ezért szeretem jobban a Battlefield-et többi shooterrel ellentétben, mert nem annyira hardcore-ak az emberek. Tehát, hogy azt veszem észre, hogy egy C-ben vagy kodban én sokkal többször meghalok és useless vagyok, mint mondjuk egy Battlefield-ben. Sokkal többször vissza is kerülsz a harcba, és nem pedig kint szaladgálsz a mező szélén. Azt is meg... Van benne jó rendszer erre, hogy megold. Csak haverokkal kell játszani, és akkor mindig tudsz spawnolni jó helyre. Tudom, hogy amúgy hogy egy csomó Battlefield rajongó van, én egyébként nem vagyok köztük, tehát ezért ezt is hozzá kell tenni, és így próbálom megítélni külső szemlélőként a Battlefield sorozatot. Mi végig azt beszéltük, hogy gyakorlatilag minden aspektusában jobbnak néz ki, mint a Call of Duty. Ennek ellenére valószínűleg a COD 2-vel ugyanúgy jobban élvezünk a játékot jelenleg, mert hogy egyszerűen, hogyha viszont nem csapatba játszol, akkor meg nekem nagyon nyögvenyelős. Egyébként és simán lehet, hogy egyszerűen beugrok hozzátok játszani, mert nekem is vannak Battlefield-jeim, megnézem melyik a hármazunk, mert az majd legjobban. És akkor kipróbáljuk, hogy milyen akkor, hogyha nem totál idegenekkel játszik az ember. Én se játszom egyedül, úgyhogy azért nem tudom igazából. Jaj, én Overwatch-ot nem játszom egyedül. De hogy nekem végeredményében tökre az az érzésem, hogy nagyon-nagyon nehéz vállalást hoztak az első világháborúval, és még meg se próbálják hozni. Tehát ugye skineket ráhúzták első világháborúra, a fegyverek első világháborúk. Ugye nagyon erősen húzták azt, hogy a közelharc mennyire központi. Nagyon durván tolták, hogy a közelharc mennyire központi, ugye. És megnézted a gameplayt, amit toltak. Nem láttam ásót. Nem, ez egy kardot nem láttam. Ásó, igen. Nem ásó, láttam ásót. A lényeg. Balta volt, szurony volt. Ez abból is jelentett, hogy a játékosoknak nem volt meg a játékmechanika, hogy ezt használják inkább. Tehát, hogy na nem jó, hát szerintem ott nekik semmi, nagyon sokaknak szerintem még a lét se volt, meg már annyi cucc volt bennük. Nekem van Mass Effect 2. Na, az jó. Az a legjobb egyébként az egész. Az a legjobb, de az egyel kezd, mert abban van holdjáró, vagy bolygójáró. Mako. Igen. Battlefield? Mako. Battlefield 3 van. Az valami bundle-ben volt, nekem is azért van meg, úgyhogy... Meg van Battlefield 2042, életemben az egyetlen Battlefield, amivel kapcsolatban rendkívül lelkes voltam, és akkorát bukott, mint a vak nagymama, amikor kifele menj éjszak a mosdóba. Na mindegy, tehát hogy én ezzel kapcsolatban voltam csak lelkes. Nekem egyébként a Battlefield 1 az... Hát meglepő módon, de így szimpatikus volt. Életemben nem játszottam Battlefield játéka, ez nem igaz, a Hardline bétájával játszottam, és megutáltam abban a pillanatban. Segített benne. Igen, és... Tehát nekem is ugyanaz a benyomásom, hogy a hangulatában és a témaválasztásában szerintem nagyon eltalálták, ellenben az autentikussága erősen megkérdőjelezhető. Személy szerint egy első világháborús játéknál én sokkal inkább autentikusnak, és talán még élvezetesebbnek is tartanám azt, hogyha nem ilyen rohangászós, megyek, lövök, tehát úgy osztották ott az olmot, tehát ilyen fegyverek nagyon még nem léteztek akkoriban, kezdjük ott, beszáll a tankba, megy ott, azokat a tankok, ahogy mondtad, el se indultak volna, fel, repülő, cepelin, ló, vonat, hadihajó, minden, és ezek így mindig pörögni fognak, és tényleg ezt a modern shooter tempót hozza a játék, de holott az első világháborúnak kb. Az 1%-a, ha ilyen akciódú volt. A maradék 99%-a abból telt, hogy árkotásunk, az árokban rohadunk, és nézzük egymást, de te nem is ki se nézünk, mert és jön a fejlővés. Rendkívül érted. Kínos félkilométeres ráfutásokat hajtunk végre a fedezőtűz keresztüzében gyakorlatilag. Ilyen teljes nonsens volt az első világháború, bármilyen hadi, na mindegy. Hát gyakorlatilag ilyen egy-másfél évig néztek egymással farkas szemet Verdönnél, meg nem tudom én hol, ilyen állóháborúk voltak. És elkezdtek a nagy része az volt, igen. És a katonáknak a jelentős hányada nem abba halt meg, hogy eltalálták, nem, az árokban fertőzés, éhezés, tifusz, amit akarsz, és ott szépen így hullottak, mint a legyek. És ebbe haltak meg nagyon sokan. Nagyon sokat nevettünk tegnap, ugye említettem, hogy baráti társasággal együtt nézzük, nagyon sokat nevettünk azon, hogy vártuk, hogy a kommentátorok a végén elszólják magukat, hogy nézzétek meg azt a repülőt, hát milyen jól néz ki már ahhoz képest, hogy egy hét alatt skinezték át az egész játékot a skifi vonalról az első világháborúra. Mert így tudod, így kivettek bele pár feature-t, átszkinezték, és így jó, akkor a Call of Duty-nál egyértelműen jelezték, hogy mindenki első világháborút, akkor első világháborút kapnak, és nagyon sokat nevettünk azon, hogy ha megnéztétek a gameplayt, akkor egyelőre még nem nagyon jó az a dolgok felrobbanása. Igen, hát azt én is néztem, hogy így a repülőgép így becsapódik a földbe, és így bele árkók, és így eldől. Beleáll a földbe, esetleg még felszáll, ez az egyik verzió. A másik verzió az, hogy beleáll, és eltűnik. Eltűnik, igen. A tank is így eltűnik. És így azon viccelődtünk, hogy ez igazából azért van, mert eleinte lézerfegyverek voltak, amik porlasztott. És ezt a porlasztást így ott állt, és így, nem vettük ki a porlasztást. Na minden. Ja. Mondjuk, amikor a Zeppelin rázuhant a házakra, azért az elég impresszív volt, azt meg kell hagyni. De... Tehát... Ilyet ritkán fogsz látni. Tökre szívmondás, meg én nagyon szívesen látnám azt, amit a trailerben mutattak, hogy a repülő eltalálja a dolgot, ami örli a búzát, a malmot, és akkor így eltöri, és így tök jól néz ki az egész, meg nekem nagyon az volt az érzésem, hogy bizonyos emberek kinda beépítettek voltak, volt egyetlen egy jelenet az egyetlen egy emberről, aki felmászott a malomba, és akkor az egyik falnál egy kicsit nem elidőzött, de hogy így ment így a fal felé, és leomlott a fal, így megállapítottuk teljesen, hogy fogadjunk, hogy mindjárt lerobban a fa, és így lerobbant a fa, és így, look at that! Az a fa lerobbant! Meg ki volt ott? A Major Nelson játszott, a Snoop Dogg volt, akit így ismertem, az Old Spice-os néger! Illetve volt itt egy YouTube csatorna, akik ilyen fan videókat csinálnak. Igen. YouTube csatornát, de ismertem a munkásságukat. Olyan erős megtolást kaptak az előtt a játék előtt. Olyan intrót vetítettek le az EA streamjében, amikor így a Zeppelinre rá volt rakva a logójuk, meg ilyenek. Tehát, hogy így, ha esetleg érted így. Ők valószínűleg ingyen jöttek, és helyette kaptak így akkora reklámfelületet, nem tudom. Ja. De nekem, tehát én így viszonylag Battlefield szűznek mondanám magamat, nekem így élvezetesnek tűnt így a játék. Nem feltétlenül mondom azt, hogy meg fogom venni és játszani fogok vele, de így elnézve egy ilyen félig scriptelt, félig megrendezett, de azért viszonylag jól összehozott 32-32 meccset, az úgy jó pofa volt. Jó pofa volt, szórakoztató, csak... Megérez 18 ezeret? Nem úgy fog működni. Megint azt mondják, hogy megérez világháború, de amúgy nem. Az tehát, hogy... világháború csak. Igen, tehát hogyha, hogyha tényleg olyan hangulatú játék lenne, akkor senki nem játszana vele, mindenki hozzá van szokva a fast-paced játékhoz. Tehát... Csak hogy hozzá van szokva, hanem mert ez nem volt fun. Igen, senki nem sírja vissza az első, jó, mondjuk a másikat sem. De hogy ez nem volt nagyon fun. Igen. Pont ezt mondod, hogyha visszamész mondjuk amit Modern Warfare-t mondta, utána visszamész a Titanfall-ra, akkor látod, hogy mennyire lelassul, akkor nem lesz élvezhető. Én egyébként lehet, hogy simán élvezni, hogy megpróbunk ott sniperkedni a sárkunkból, de lehet, hogy nem sokáig. Én is ezt a kicsit lassabb, viszont taktikusabb játékot élvezném inkább a Battlefield-ben. Kérdezte egyébként közben egy kommentelő, hogy lesz-e kint valami a PlayStation 4K-ról, vagy mi lesz annak a 4-es feledik PlayStation-ről, de legjobb tudomásom, ugye még nem volt a Sony-nak a konferenciája, de állítólag a kiszivárgott információk szerint nem lesz kint az új PlayStation eszköz. Ja. Az E3. Olvastam az új Xbox-ról, az a Slim, vagy nem tudom micsoda, hogy az van a spekek között, hogy így kis kommentben, hogy 4K videó lejátszásra képes. És ők, tehát hogy ők legalább tudták, hogy nem szabad odaérni, hogy 4K-ban tudsz vele gamingelni, mert hogy ezt úgy se lehet hozni. És tudom, milyen, specifikációi vannak, azt nem tudod? Vagy úgy nagyjából? Ugyanaz körülbelül, tehát hogy annyival erősebb, hogy tudsz 4K videót lejátszani, meg valami 30%-kal kisebb a dobozzal, vagy érted a külseje, meg egyébként 30%-kal kisebb formájában kétszer akkora, mint a PlayStation 4, amiben benne van a tápja, amikor az Xbox vannak meg kívül. Ja. Meg 2 terabyte HDD. Ó, wow! Mondjuk az egyébként kell a mai játékokkal, ezzel most nevettek, de kell. Hát kell. Na, hogy kell. De igazándiból tök jó, hogy így most 2016-ban egy 2013-as high-end PC konfigját így nagyjából tudják hozni. Ja. Ez tök jó. Igazából nem annyira fontos, hogy kikeressem a specs-et. Nem erős. Ez olyan, mint a, tehát ami a kihozott, mármint még a korábban bejelentett PS2, mi volt az a feledik, amiről ugye mondták, hogy 4K-s játékot lehet, de az is gyakorlatilag 4K-s videót tud, az csá, tehát. Ebből ez lehet a különbség az Xbox-nál is. Kicsivel erősebb, de nem jó sem. De a továbbiakban is így marad ez valószínűleg. Nem lepődnék meg, ha továbbiakban is erősebb lenne. Na. Ja. Lesz unboxing, mint PS-ről? Az lenne a jó. Az lenne a nagy móka. Na, és közben elkezdődött a PC Gaming Show, vagy majdnem sokára kezdődik PC egy... PC Gaming Show! Negyed óra múlva. Az volt a legalja. Nem, nem volt a legalja. De majdnem a PC Gaming Show! Na, ahogy nézem, itt is lesz egy nagy adag AMD-s nyáladzás. Ez nagyjából erről szól. Tehát, hogy a PC Gaming Show arról szól, hogy igazából miért jobb az AMD, mint az Nvidia. És akkor ezt így megpróbálják jól felépítetten előadni, és nem az. Nem az, igen. Vagy legalábbis még nem az. Lehet, hogy egyszer az lesz megint. Ja. Nyilván egyszer csak nem tudom. Jelenleg nem. Jelenleg nagyon csúnyára vannak marad az Nvidia. Vajon most is jön a Star Citizen? Idén is. Star Citizen? Hú, annak most kijött valami új alfája. Na, abban már majdnem repülhetsz? Már majdnem, úristen. Már megnyitottad a hajtóművet? Ja. Itt van lenne a gépemen, de azóta nem indítottam el a játékot, pedig letöltöttem azt a csekély 80 gigát. Igen, én is, és aztán letöröltem nagyon gyorsan. Ja, kell a hely. Azért a kommentekben jönnek a durva dolgok, a RIP Microsoft, meg a RIP Blizzard, azért az... Mire? Alakulnak. De minél? Ja. Még az előző játékra tolták, meg most hogy kezdődik a... show. Bármit, csak rip legyen. Igen, mindegy, csak hasson. Jól van. Battlefield, ja, szóval még valami? Végeztünk szerintem az ilyen. Jól van, akkor ilyéről ennyit. És magukkal. Igen. Jövőre többet, jobbat. Légy szíves, és kevesebb vasalt töltünk. Dolgozzatok nyugodtan annyit, amennyit kell a projekteken, csak osszátok el az időt rendesen. Na. Igen, vagy ne rendezzetek konferenciát. Még az is jobb benne. De akkor rendeznek konferenciát, amikor akarnak. Csinálnak egy ilyen több millió dolláros konferenciát, hogy 3 másodpercnyi videót így mutatnak, és köszönjük a figyelmet, én lett volna. Viszlát. De nem, ne rendezzenek konferenciát, mert ami pénzt ebbe a szarba beleöltek, abból szerintem egy játék sokkal jobb lehetne, ha azt a fejlesztésre költik. Én ezeket nem sajnálom. Pénzük az valószínűleg meg tudnánk oldani, igen. Hát én továbbra is így látom, hogy azt a pénzt ne a marketingbe, meg ezekbe a izékbe költsék, ha nincs konkrétan mit nagyon mutogatni, hanem akkor fejlesztésbe, és akkor most legyen content. És hogy most ki vannak-e, vagy nem? Tehát azért ez nem... Hát ja, végül is ebben igazad van, ha nem lenne kín röhögni a sok embernek minden évben egyre jobban. Illetve az is fontos, hogy beszélnek erre a játékra. Most is beszéltünk a Star Wars játékaikról. Mire megjönnek, annyira hype-oltak leszünk, hogy az valami hihetetlen. Leszünk? Leszünk. Én az vagyok már most. Elmézol, nem. Na jó, hát igen. És amivel kapcsolatban meg hype-olt vagyok, azt meg szégyellem. De tényleg. Majd ezt elmondom a stream végén, de tényleg szégyellem. Nagyon durva. Na jó, hát akkor most vegyünk egy fordulatot, és nézzük meg, hogy a Bethesda mivel kápráztatott el minket. Először is jelzem, hogy én nem néztem a Bethesdának a sajtókonfját, reggel olvastam utána dolgoknak, úgyhogy én nem fogok tudni mindenről ilyen elsőkezű információt. Nem tudom, valószínűleg lenne én egy... Én hajnal négykor fölkeltem, így melle, az ágyam mellett egy tablet, oké, be volt ott már készítve a Twitch az alkalmazásba, úgyhogy csak így frissítés, play, és így az első 10 percben nem nagyon emlékszem, hogy miről volt szó, de aztán úgy szép lassan úgy jönnek vissza az emlékek, meg aztán a nap folyamán is kicsit így utána olvasgattam, hogy miről maradtam le, meg miről se. De alapvetően most így az IE után egy kész felüdülés volt a Bethesda, azt kell, hogy mondjam. Tehát tavaly volt ugye az első külön konferenciánk, és akkor nagyon magasra tették a lécet. Azért ez nagyon magas volt. Tehát nem? Akkor így konkrétan odabaszták az egész E3-at így mindenestől. Mind a játékokban, mind pedig a prezentáció jellegébe, meg hát úgy mindenbe. Nem mondom, hogy idén ezt megugrották, meg nem is hiszem, hogy ezt úgy egy könnyen bárki meg tudná ugrani, viszont szerintem ugyanúgy stabilan hozták a jó quality dolgokat. Én legalább nekem is ez jött el. Illetve azt, hogy ezek annyira rá vannak épülve az FPS-ekre, meg a shooterekre, mint az állat. Tehát így... Meg az első. Ja. Na jó, hát akkor az első az a Quake 3 Quake Champions volt, amit így prezentáltak a jó népnek. Hero shooter, hero shooter! Igen. Na valahogy nekem is egyből Overwatch. Nekem is egyből az Overwatch ugrott be. Jó, hát akkor már a Bethesdának is kell egy Overwatch, úgy tűnik. Igen. De az viszont nagyon jól lett időzítve, tehát most így kijött a Doom nemrég, nagyon szeretik az emberek ezt a retro, ilyen megyek és lövök feelinget, és akkor most így ez előkészített a táptalaját a Quake-nek nagyon jól. Tehát így marketing szempontból ez nagyon jó időzítés volt nekik. Ezt így jól összehozták. Én a Quake 1-en játszottam annó, illetve a Quake tornamenttel, amikor abban volt a Redeemer, meg azok a nagyon régi... Nem mai darabok, igen. Hát nem mai darabok, azokkal játszottam. Körülbelül sokat, de akkor az összes többi kimaradt. A Quake sorozatról én is. De az összes többi az kimaradt. Úgyhogy... Igazából én, ugye egyelőre nem sokat lehet erről tudni, vagy lehet, mert mennyit mutattak ők gameplayt, bármi nem, nem volt trailer, csak trailer volt. Ahol tök jól felépítették azt, hogy így egyszer csak elkezdenek képességeket használni ezek a csókák, akik eddig csak lövöldöztek. Lehet tök jó. Azok a képességek, amiket láttunk, azok egész izgik voltak. Tehát, hogy így... Ez nagyon-nagyon sok mindenen függ, hogy sikerül-e esetleg jól áthozniuk ezt az egész hero base dolgot, a Quake egyébként. Gyors és egy kicsit talán nagyatlan játék menetébe. Tehát ezeket sikerül-e összehozni, ez nem a negatív agyatlan, ez az ilyen tényként megállapítjuk, hogy hát ja, kicsit kinda agyatlan. Ja, közben korrigálnék, nem a Quake tornamenttel játszottam, hanem az Unreal tornamenttel, az meg már egy teljesen más kategória. Igen. Tehát én a Quake-kel csak a legelső játékkal játszottam, attól viszont szétfostuk a pelusunkat ennó. De az még ilyen régi, ilyen Duke Nukem meg Doom 3. Az Unreal tornament sem volt rossz, az az első igazán szép játék. Ja, talán. Unreal Tournament és Quake meg Duke Nukem, nekem nagyjából ebben merültek ki így az FPS-ek. Meg egy kicsit Medal of Honor, meg a Call of Duty legelső részében volt fél órám, aztán töröltem. Szép, mondhatom. Egyébként. Játszottam a COD 2 multiplayer. A COD 2 volt az első játék, amit multiplayerben játszottam. Mi COD 4-eztünk, de azon kívül kb. És semmi. És utána én a COD 4 ideje alatt voltam 9-es, és ugye ez nekünk nyelvi előkészítő volt, jelképes mennyiségű tanórával. Viszont lényegesen több Call of Duty-val. Jó, na mindegy. Szóljak, Quake! Next! Doom update-ek. Ha jól tudom, ingyé lesz, de lesz egy DLC csomag is, ahol azt hiszem új pályák, ami nem feltétlenül jó döntés a multiplayerben, ha így szegregálják a játékos bázist új pályákkal, amiket fizetni kell, illetve ilyen új démonok, meg talán játékmódok is. Tehát az egy kicsit így furcsálottam, de lehet, hogy én voltam még félálomban, és valamit így félre halucináltam, de nekem az jött le, hogy lesznek ingyenes tartalmak, és lesz egy DLC, ami új helyszíneket tartalmaz, meg új ilyen szörnyeket, amikké át lehet alakulni a meccsek során. Viszont a pályatervező az kap majd még nagyon sok szeretetet, úgyhogy akik így kreatívkodnak és pályákat készítenek, azoknak így lesz bőven eszközük arra, hogy ezt így megcselekedjék. És most egy héten keresztül lesz egy demo, amit nem értek, hogy miért csak egy héten kezdődő, de a Doom-nak az első pályája, az új Doom-nak Steam-en meg minden platformon elérhető egy demo verzióban. Most egy hétig, úgyhogy lehet, hogy én is ki fogom próbálni egy videó erejéig, mert legyen már Doom a csatorna. Nem. Hogy próbáltam volna? Igaz. Pénzt nem akartam adni érte, annyira meg most érted, hogy így belezzek egy fél órát, órát, az nem ér nekem 10.000 forintot. True that. De a demo az viszont megér annyit, hogy letöltsem és kipróbáljam. Kipróbáld, igen. Ja. Aztán, hogyha nagyon megtetszik a belezés, hentelés, akkor azt mondom, hogy egy Steam széllel akár belefér, ha annyira megtetszik, amit én erősen kétlek, de alapvetően élveztem egyébként, jó. Kifejezetten élveztem, és olyan sok játékot sokkal jobban élvezek. Az a baj, hogy ez ilyen tök rossz. Én nagyon élveztem a Doom-ot amúgy. És tökre lenne kedvem újra elővenni, és tökre lenne kedvem, nem tudom, most már nem folytatni, de tökre lenne kedvem, hogy újra elővenni és játszni vele. Ha 36 óra lenne. De hát Overwatch. Igen, ezt akartam mondani. Overwatch, meg Minecraft, és egyébként is. Tehát, hogy így annyi játék van, mint tégen a csillag. Igen. Annyira szeretném, mint a régi szép idő. Nem szeretném, tökre nem szeretném. De amikor egy játékom volt, és azzal annyit játszottam, ameddig megvakultam. És akkor így én, sőt, nagyon-nagyon régen, nagyon back in the days, amikor még egy Pentium 2-esünk volt, ami nagyon erősnek számított, szeretném jelezni. Lehet, hogy már egy páran nem is tudják, mi ez a Pentium. Akkor volt egy demóm, amiben több 10 óra játékidőm van. Egyetlen egy pályáját lehetett egy cowboyos játéknak végigjátszani, ugye akkoriban még nem tudtam játékot letölteni, illetve még nem volt YouTube csatornám, hogy odaadják. Szóval én a demóval játszottam, és sokszor álmodtam azzal éjszaka, hogy... Tovább jutottál a demó pálya végén. A demó pálya végén, igen. Ismerős. Ezek nem a mostani idők, amikor gyakorlatilag... Nekem is volt, ez két játék. Azt hiszem volt egy Avatar játék, ami nagyon jó, az is ilyen első igazi szép játék volt talán, meg tudod, lehetett rombolni benne a növényeket, meg ilyenek, és annyira menő volt, de hát csak demo pályá volt elérhető, úgyhogy... Abban nem is tudom, hogy lett egyébként a játék, de azt tudom, hogy nem lehetett megszerezni. Most is Pentium van, hát ez barátom, Brave. Szép. Iskolai gépekben jött ez, amit Word 95 elfut rajta, jó is. Nekem ez a demo CD-s élmény, ez 96-ban karácsonyra, amikor az első PC-t meghozta Jézuska, egy Packard Bell volt, és ilyen jó, ilyen sarok dizájnos, tehát a büdös életben többet nem bővíthettél benne semmit kb. És egy demo CD-t hozott hozzá, amin volt kb. A 25 játék, például a Command & Conquer első része is benne volt, és akkor ott az első három pályát lehetett benne csinálni, és semmi többet, és utána ezek után, egyébként nekem is itt volt ennél az álmom, hogy bizonyos játékokat tovább vittem, sőt, akkor ugye így suliba mások is úgy kölcsönadtuk egymásnak ezeket a demo CD-ket, meg mentek ezek, hogy te meddig jutottál, meg de jó lenne, és akkor így mentek ezek a nagy kummantások, hogy én már tovább jutottam, és akkor ott az volt, és akkor itt mindenféle hülyeséget kitaláltunk, hogy mit tudom én, most mondok egy játékot, mondjuk Super Mario, az úgy nagyjából mindenkinek megvan, és akkor ott a Super Mario képzett, kap egy lézerágyút, és akkor már azzal lövi a gumbákat, büdös életben nem volt ilyen egyetlen egy Mario játékban sem, csak úgy közlöm, de hát az úgy milyen királynak hangzik, hogy valaki tovább jutott a demo végénél, és akkor látta, hogy milyen csodák várnak ott az emberek, és akkor még úgy nem nagyon volt internet, hogy az ember megnéz egy videót róla, elolvassa a cheat-et, meg a walkthrough-t, meg a többit, hanem akkor úgy tényleg az volt, hogy vagy magazinokból tájékozottál, vagy megvolt a játék és játszottad, vagy sehogy. Vagy az ismerősödnek, akinek esetleg nem is volt meg, csak hazudott róla mindent. És ott volt az az élmény, amikor úgy utána meglett a Command & Conquer-nek a fullos verzió, és amikor így tovább jutottál annál a pontnál, amikor ugye a demo így kilépett a játékból, és így mondta, hogy így vedd meg, és így játék off, és így az összefostad a bokádat a boldogságtól kategória, hogy úristen, így megyek, ne tovább a játék, és így Hát igen, szép idők voltak. Honnan sugottunk ide? Doom? Igen, a Doom-ot vesélgetjük, azt hiszem. Igen. Lehet érte még fizetni. Igen. Na, de hogy demóként a Doom most egy hétig még Steamen is kipróbálható. Én nem értem, hogy miért csak egy hétig amúgy, de mindegy. Ne legyünk telhetetlenek. Egyébként nekem tök fura, hogy eltűnt ennyire az összes demó. Pedig nem voltak ezek rossz dolgok. Most ilyen bétákkal próbálják pótolni, de ne, hát így... Szerintem abszolút jó lenne ezeket így visszahozni. És pálya, hogy kipróbáld, meg ilyenek. Én tök fura, van egy rokon ismerős, kinda rokon, aki így tökre szerette volna kipróbálni a Doom-ot, de így nagyon. De hogy így a leírás, tehát amikor így rákeresett a gépigényre, akkor ugye a minimum közelében nem volt. És akkor most egy tök jól hangzik így láthatatlanban megvenni egy játékot arra, hogy aztán kiderüljön, hogy meg se nyikkan. Mert hogy ő azért így úgy gondolja, hogy ennek legalább minimumon futnia kéne, de hogy így a leírás alapján meg a gépigény az a minimum. És egyébként sokszor túllövik a gépigény, tehát hogy tényleg lehet, hogy fut alatta. Vagy sokszor azért lövik túl, mert nincs jól optimalizálva, és akkor ne legyen botrány. Hát meg akkora. sokszor meg azért, mert hogy sokkal biztosabb ezt mondani, mert aztán majd így. Én tavaly összeírtam, hogy mik az intőjelek arra, hogy egy játékkal gond lesz, és ne vásárold elő, még ha a fene-fenéten eszik is, és az egyik ilyen szempont az indokolatlanul magas gépigény volt. Hát általában mire a gépigény kiderül, addigra már elővásároltad a játékot. Igen. Ezért ne vásároljatok elő, ha csak nem az életetek múlik rajta, bár az nagyobb fog előfordulni. Én egyébként most a Deus Ex-nek a Collector's Edition-jén elgondolkoztam, mert adnak hozzá elég jó cuccokat, fizikai cuccokat, tehát ilyen kis szobor, artbook, season pass, meg minden. Ja, nem tudom megmutatni, mert most épp nincs nálam, de szereztem egy Soldier 76 szobrot. A Collector's Edition-ben, Overwatch Collector's Edition-ben. Miért nem más karakterből miért nem csináltak kis szobros kiadást? Nem tudom, és nem is voltam ezzel kapcsolatban lelkes, most egy Blizzardos projekthez kell, tehát ők kértek mindegy egy projekthez szükség volt egy szobor, és akkor kiderült, hogy van még egy nálunk, és akkor ezt, ha már így... Itt hever parlagon, akkor már így jön. Igen, tehát azért parlagon ne hever, ilyen... Porosodni nálunk is tud, igen. Sőt, nálam sokkal esztétikusabban porosodik, mert nem egy raktárban teszi. Ja, hát ez így abszolút jó meglátás. Ha mondjuk Reaper-es szobrocska lett volna, vagy... Mondjuk... Nekem is eleinte ez volt, csak ugye én elkezdtem Soldier 76-szel játszani most, hogy... Vagy valamelyik csaj karakterről, akármelyikről, de tényleg akármelyikről, akkor már szimpatikusabb lett volna nekem a Collector's Edition megvételének a gondolata, mint hogy a Soldier. Next játék! Fallout 4, DLC, hegyek és még Fallout fizetne. Shelter update. És PC-s meg. És PC-s verzió. Hajjajjajjajjaj. Talán lesz belőle gameplay is még a végén. Mert az a helyzet, hogy... Aztán szétrageled magad, mikor a harmadik szint környékén jönnek és megölnek mindent. Az a helyzet, Szajmi, hogy szerintem te a Fallout Shelter-es időkben nem csatlakoztál a mi kis csapatunkhoz, így lehet, hogy igen, nincs információd arról, hogy mennyire van kimaxolva a bázisom. És hogy mennyire annyira late game-ben vagyok, hogy amikor kijön egy update, akkor így fél perc alatt megvásárolok mindent, és aztán visszatolom a pénzemet azonnal a határra. Ameddig már egy 1 millió kupak környékén kiakad a számláló. Úgyhogy emiatt így már haza se hívom az embereimet. Úgy vagyunk 200-en a 200-ból, hogy majdnem mindenki, majdnem minden értéke maxos. Igen. Az szép. De jó, nem, csak akinek kellett. Tehát, hogy aki dolgozik mondjuk egy erőműben, és csak annak az kell, értéke nincsen max. Kimaxolva, viszont a felső emeletben egy kettes szoba, egy hármas szoba, meg egy kettes szoba, de úgyhogy az első, a bejáratnál ketten vannak, utána hatan és utána négyen. Ezek mindegyik értéke maxos, és mindegyik maxos szinten van, és mindegyik ilyen nagyon durva fegyverekkel, hogyha jönnek a Deathlock, ne jöjjenek tovább. És nem is jutnak tovább. Tehát ők általában a második szobában meghalnak a Deathlock. Úgyhogy igen, én a Shelterrel sokat játszottam, és abban az esetben, ha a PC-s verzió előtt megérkező update-tel valahogy kicsit kiveszik ezt a time grindolós dolgot, hogy elküldöm és aztán várok, mert ugye elméletileg most ha elküldöd, akkor ugye kint tudsz felfedezni helyeket, és ott is tudod így navigálni az embereidet, igen, meg ilyenek. Úgyhogy én ettől egy kicsit azt várom, hogy kiessen belőle a time grindolás, és akkor ne kelljen várakozni, mert ugye így mindig úgy játszottam, hogy reggel felkelés után és este lefekvés előtt, meg utazás közben, és néha egyébként is. Sőt, gyakran. Na mindegy. És nem kell a vizet gyűjtögetni, meg ha az ilyeneket lehet automatizálni, akkor én simán szemreben és legkülön videósorozatot csinálok be, hogy a lába nem éri a földet. Ja, de tehát most így azok kedvére, akik így nem tudnák, tehát az lesz a nagy update, azon túl, hogy jön PC-re is a játék, remélhetőleg ingyenesen, mert különben ilyen Gadas szindróma lesz az egész. Tehát, hogy ilyen küldetésrendszert raknak bele, illetve új ellenfeleket, új harcrendszert, tehát az remélem nem lesz gyötrelmesen szari tableten, meg a többi mobilkészüléken. De a lényeg az, hogy most már konkrétan ki fogod tudni küldeni az embereidet, és végigélni velük a kalandot, ami szerintem egy nagyon jó adaléka lesz a jelenlegi játéknak. És így látszott, hogy így elmennek ilyen elhagyatott épületbe, ilyen benzinkútra, meg mit tudom én, milyen helyekre, és akkor zombikat öl a karakter, és így szerez lootot, és akkor az a loot szerzésnek is egy izgalmasabb válfaja. Úgyhogy ez a Fallout Shelternek ez egy nagyon jó kis update-je lesz szerintem. Júliusban jön PC-re, nem? Azt nem tudom. Azt az egyet nem tudom. Pillanat, már nyugodtan haladjatok tovább, tehát nem az arról van, csak hogy... Jó, akkor a Fallout kapcsán a hátra lévő három DLC-t jelentették be, hogy azok miben foglaltatnak. Visszakacsintásképpen, aki annó megvásárolta a Season Pass-t, azoknak ez a három DLC is jár. Eredetileg, yeah! Igen, tehát eredetileg úgy volt, hogy $30 a Season Pass, vagy 20? 30 vagy 20? Mindegy, tehát elég olcsó. 30, tudom, mert költözés előtt vettem meg, és nagyon rosszul éreztem magamat, hogy a családi kasszából elköltöm. Igen, most már viszont a Season Pass $50, de... És megéri. Megéri. De akik március 1-e előtt vették meg, azok már csak 30 tudni. Volt. Nem. Na, és a három DLC, az első az megint így a település fejlesztést fogja egy kicsit még tovább stuffolni. Lényegében ilyen gyártósorokat, liftet, meg mit is. Ja, meg ilyen fegyver kirakó polcokat, tehát konkrétan mit? Ja, én csak lelkesedek. Ja, jó, lelkesedek. Én éneklem a vokát neked, tudod? Ja. Még ez a zene is ment alatt. Tehát ilyen kis Tinker Town-t lehet csinálni így a településünkben, tehát így cuki. A következő az, azt szerintem nagyon, nagyon király lesz, viszont konkrétan egy vaultot lehet építeni majd a Fallout 4-ben. Nem vagyok nagyon túl hype-olva, az a lényeg. Meg kéne vennem azt a játékot. Ja, és akkor ezt is ilyen modulárisan lehet építeni, meg nem tudom milyen nyersanyagból, de ez viszont nagyon király, és akkor konkrétan be lehet rend. Ez a Fallout Shelter lesz a Fallout 4-ben, és ez nagyon királyul hangzik. Úgyhogy... Igen, és ha lesz benne tényleg egy normális, hát nem telepes, hanem ilyen dweller management rész is, akkor ó, az nagyon, és ez a management... Egyébként lehet velük, ott lehetnek saját dwellerjeid, és lehet velük kísérletezni ugyanúgy, mint ahogy az emberek kísérleteztek a shelterekkel. Nem azt mondom, hogy erre rá fogok kattanni, mert nyilván nem. Hát így a falusi farm után szerintem ez nem a te műfajod. Mégis. Nem hiszem, hogy ez biztos nem a te műfajod. Nem, ilyet soha nem csinálom. Nem, ez elkölcstelen lenne különben is. Soha nem élvezek ilyen dolgokat. Játék kirozni számítógépes játékokban. Igen, valami merő, hideg, rideg számításból nem. Ez abszolút nem rád val. Ez a hír egyébként megfogalmazta bennem az igényt arra, hogy végigjátszom a játékot. Bennem eddig nem volt meg. Tehát nem volt meg, mert elértem a dolgokat, érted? Tehát, hogy így nem volt semmi, ami miatt érdekelt volna a sztoribe, valami őszintén. Legkevésbé sem érdekel, hogy mi van a gyerekkel. Ezért nagyon rosszul hangzik, legkevésbé sem érdekel, hogy mi van a gyerekkel. Ami viszont biztos, hogy most úgy érzem, hogy szeretném végigjátszani. Ugye ez azért egy kicsit rizikós vállalás, mert hogy ugye én survivalben játszom, és megszigorodtak a survival szabályok. Tehát mint ilyen valószínűleg ez rendkívül sok órát igényelne. Talán. De nem baj. És az a durva, hallod, hogy a Fallout Shelternek ez az oldalnézetes ilyen hangyafarm nézete is benne lesz. Tehát így abszolút így oldalról láthatod az egész óvóhelyedet. És az hát ezt, hogyha azt elhiszem, igen, hogy egyszerűbb úgy menedzselni a dolgokat. Szóval ja. A durva. Mert látod a négy falat, akkor úgy nehéz a hatodik szintre is valamit. Ja, de hogyha beleraknak egy ilyen dweller managementet, ami egy kicsit komplexebb lesz, mint amit eddig a játék úgy mutatott, tehát hogy így állj oda répát termeszteni, és így ennyi, akkor az úgy nagyon király lesz. Igen. és az utolsó... És az utolsó, az pedig a Far Harborhoz, vagy Far Harborhoz hasonló ilyen kicsit sztori alapúbb content lesz, és valószínűleg méreteiben is ehhez közelít majd, ez pedig a Nuka World nevezetű Nuka-kólás vidámpark kiegészítő lesz, ami hát a nevéből adódóan tényleg egy ilyen vidámpark feelinget ad, egy posztapokaliptikus vidámparkot, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz benne, nagyon mást így még nem lehet tudni róla ez alapján, a néhány képkocka alapján, de ez lesz az utolsó. Összeg, ehhez már nem is fogunk eljutni, ugyanis mindannyian sheltereket fogunk építeni, ahova csak sheltereket tudunk építeni, és embereknek ez fájni fog. Nem, hát erkölcsileg és emberileg abszolút vállalható dolgokat fogunk ott csinálni. Kizárólag erkölcsileg és emberileg vállalható dolgok fognak történni, és a sarlókalapács nem fog szerepelni a videó thumbnailjében sem. Ja. Igen, tényleg nem. De. Ha lenne. Hát jó ég. Annyira kellene a fóla utazni. De hát over vagy. Na mindegy. Nekem mindkettőhöz, de hát... Ennyi. És ez lesz az utolsó így a Fallout 4-ből, és onnantól kezdve a Bethesda az úgy levette a kezét a Falloutról, és a modderekre bízza a többit, ami nem feltétlenül jelent rosszat, mivel már most is olyan modokat látok a játékhoz, hogy így húj. Igen. Én egyébként nem is néztem végig a Falloutnál. Hol lehet a Falloutra modokat keresni? Mert ezt tudom, hogy konzolom, meg ilyenek... Még a Steam-es workshop az nem jött ki. Nem. Ez még a jövő zenéje, az biztos ki fog jönni, de vannak ilyen weboldalak, ahol ezt így kvázi majdnem legit módon lehet hozzáadni a játékhoz. Majdnem legit módon. Hát Igen, a Steam-es workshop lesz, illetve majd a konzolos ilyen store-ok lesznek a teljesen legit változatai ennek. De lehet, hogy én vagyok a hülye, és már van Steam-es workshop, úgyhogy gyorsan megnézem, de nem látok. Nézem gyorsan, de nem, nincs még workshop, de mindenképp tervben van a dolog. És ezt követően... Digitális játékon van, de loptam egy dobozt hozzá. Ezt követően nem tudni, hogy mire lovagol át a Fallout 4 fejlesztő gárdája, de ha valami hasonló a jó dologra, akkor uram bocsá legyen. Én nem tudom, én nem tudom, engem eltaláltak ezzel a játékkal. Tehát, hogy egy ideje már kirángattam magamat belőle, egyébként a szociális jelenlét hiánya miatt amúgy. Tehát nekem ez volt ez a kapaszkodó, amivel ki tudtam magamat szedni a forrautazásból. Hogy nem együtt játszom valakivel, nem tudom megosztani azt, hogy mit csináltam. Értitek? Tehát ez volt igazából az, amivel ki tudtam magamat rángatni. De érzem, hogy ez egy múló állapot. Ha most egy kicsit felszabadítok időt valahogy, akkor ez így nagyon-nagyon hamar így elfog. Ja, de egyébként dettó ugyanez az érzésem volt nekem is, meg hogyha egy picivel többet lehet így a településekkel kezdeni, több ilyen menedzsment vonalat láttam, tesznek bele az új jobb lett volna. Láttam egy jelenetet az intróban, ahol plüsmackókat dobáltak egy kalodába zárt ember fejére, és az a helyzet, hogy már tudom, hogy melyik csajra fogok plüsmackókat dobálni. Ugyanis van egy karakterem, aki nagyon flagma. Hú, a Murphy mama volt a kalodában. Ott igen, de szóval nálam, illetve a másik a kedves csávoknak szégyengyalázat, hogy nem jut eszembe a neve, de aki ugye aki el akar küldeni, mindig megmenteni a világot. Jaj, igen. Az halálbiztos, hogyha őt kalodába lehet zárni, akkor ott fog megrohadni. Igen. Vagy ha nem ott fog megrohadni, akkor pedig Deathclaw-kkal fog küzdeni Preston, a haláláig. A Preston Harvey, vagy Preston. Az biztos. Kap egy régebbi Power Armort, nem mondja, hogy esélytelenül küldtem be, de aztán rá fogom zavarni azt a Deathclaw-t, ha valahogy meg lehet csinálni. Igazániból az egész akkor lesz nagyon gyönyörű, amikor majd egy év múlva lesz egy all-in-one kiadás, tehát a Fallout 4 összes DLC-jével 30 euróért, és akkor így a DLC-k egymással együtt fognak működni. Tehát már a játék elejétől kezdve befoghatsz Deathclaw-okat, azokat elszállítod szépen a vaultodba, ott megépíted a saját robot kísérődet, elmész Far Harborba, aztán partizol egyet a Nuka-Cola támban, és mellesleg talán valamikor egyszer a főküldivel is fogsz foglalkozni, vagy nem. Én most sem foglalkozom vele túlzottan sokat, de csak azért van, mert lehet termelni vizet. Én így jól vagyok, köszönöm. Ja. Egy kész. Jó, szóval Fallout 4 az úgy szimpi volt. Következő játék, Prey. Néztem róla egy videót, nem az én műfajom. Igen. Nem az én műfajom. Én nekem a Prey első vagy egyetlen része sincs nagyon meg. Azt tudom, hogy amikor annó új volt és kijött, akkor így ismerőseim nagyon lelkesedtek érte, de én nekem így nem volt meg a játék. Most így láttam, ilyen kicsit olyan Dead Space feelingje volt az egésznek, de nem tudom, hogy ez a játék mennyiben lesz más, mint mondjuk egy Dishonored. Tehát, hogy ez inkább ilyen sci-fi Dishonored. Tehát nem steampunk, hanem sci-fi Dishonored, és nem tudom. Így én nem tudtam hova tenni ezt a játékot, de ahogy így elnézlek titeket is, nagyon. Én az a helyzet, hogy semmit nem merek játszani, amiben így bármi rám ugorhat. Kivétel a Titanfall-t, de az más. Ott máshogy ugranak rád. De hogy ezek a fekete trutymokok, ahogy így ugráltak, én ezeket nem élném túl egyszerűen. Tehát, hogy nem, ez most ezen így nevethetünk meg, mit tudom én, de hogy én nagyon-nagyon rosszul kezelem a horror játékokat. Maradandó károsodásokkal. Úgyhogy inkább nem erőltetem. Biztosátok Viktort egy kis Alien Isolation gameplayre. Vagy teszem, azt felejtsetek el. Megkapjátok a Minecraft story módotokat, és mindenki menjen haza boldogan, jó? Hú, de azt még én is megnézném, hogy akkor te Alien Isolation-t játszol egy sötét szobában. Alien Isolation Oculus Riftben. Oké. Okay. Minecraft Story mód Oculus Rift. Kölcsönadod az Alien Isolation-edet? Persze, megosztom. Jaj, de miért kell az nekem? Minél csinálod? Hát figyelj, hétvégén megosztom a fiókot, aztán csapassuk. Lehet már felvenni rendesen Oculus Rift-tel egyébként? Oculus igazából Rift-re. Nem kell a játékkép, elég vagyok én. Hát gondolj bele, mekkora nézettség. Viktor, horrorjáték, kamerakép, szerintem. Oculus Rift. Kész. Erről akkor még beszélünk. megszervezzük. Na, akkor a Prey-t szerintem most így lelkesedés hiány nem tárgyalnám tovább, meg info hiányában is. Elder Scrolls, Legends, kártyajáték. Megint Ripart-tól. Battle shooter, hero shooter, MOBA, kártyajáték. És ha mindez egyszerre lenne... Do? Clash Royale, akkor... mindegy. Lenne egy játékunk, amiben minden játékmód kap. Szóval az a, az a helyzet, hogy kiosztak egy kártyajátékot, noted. Nem lesz sikeres valószínűleg. Én sem nagyon foglalkoztam vele, van már elvileg egy bétája, vagy egy zárt lehet alfája, igen. Hát azt mondja a gomb. De hát Hearthstone. A kártyajáték tipikusan az, amiben nem fogsz többe időt tölni, mert egyrészt Hearthstone, mert egyrészt, hogyha van fontos, egy, akkor hogy... azt fogod építeni. Nagyon-nagyon fontos, hogy az alapuniverzum miatt húzódik be egy csomó játékos. Itt is be fog húzódni, mert nagyon sokan szeretik az alapuniverzumot, de nem annyira, mint a... Ez így van. Jó, nem annyira. Igen, pontosan. Ettől függetlenül lehet nagyon jó. Sőt, ahogy elnéztem, még így egész szépen is nézett ki, és így négy részre volt osztva a játék. De az a baj, tényleg ebben sem mélyedtem el, mert Hearthstone, ez persze az én szűklátókörűségemet jelenti. Idén is csak 80 játékot próbáltam ki, de ez nem volt köztük. Igen, ez nem volt köztük egyelőre. És az a baj, hogy tényleg a Hearthstone mellett így nem is merek belevágni. Ez pont ugyanaz a probléma, ami így a mobáknál van, ugye, hogy vagy LOL, vagy Dota, vagy most már Smite, vagy Heroes of the Storm, de hogy egyszerre több az nem fér bele, legalábbis az emberek túlnyomó többségének, köztük nekem sem. Mondanám, hogy loloztam azóta, hogy megjelent az Overwatch, de nem. De nem lenne igaz. Ezzel nem vagyok benne biztos, lehet, hogy egyet játszottam. Inkább ott gyűjtöd a ládákat. Nem. No. Viszont Elder Scrolls téren még volt annyi info, hogy van nekük ez az MMO-juk, az Elder Scrolls Online, és ott van ez az Assassin kiegészítő, ami már PC-n van egy ideje. Erről is egyébként most hallok először, itt az E3-on, de ez ki fog jönni konzolokra, és valami One Tamriel, vagy United Tamriel címszólat, valamit még ott nagyon egységesíteni akarnak, de itt már tényleg nagyon aludtam már megint, úgyhogy ezt se tudom pontosan, hogy mit jelent, de lehet, hogy egységesíteni akarják a konzolos és a PC-s tábort így a játékban, vagy valami ilyesmit vettem ki, de lehet itt most nagyon keményen belegyalulok a contentbe, vagy hát így a tematikába, és hülyeségeket hordok össze, meg vissza. Úristen, én akarok lenni a csávó a PC Gaming Show, aki Warhammer 40K cosplayben áll a beszélgetők mögött. És nézelődik. Úristen, tényleg. Az, hogy mi történt az életével. Hogy jutott vajon ide? Egy Nvidia brandelt színpadra, nem, Nvidia, AMD brandelt, szép volt Viktor, taps. Szóval egy AMD brandelt színpadra, mindegy, hagyjuk is. Hú, most nézem azért, itt is itt van ez a kokárda. Erről egyébként most, ha már itt tartunk egy pár szót, tehát a Bethesdánál ugye minden ki, aki a színpadon volt, ezt a szivárványos kokárdát hordta, ugye a mostani orlandói hát, terror cselekményekkel való szolidaritás jeléül, ami egyébként egy nagyon nemes gesztus, és most így az elmúlt 24 órában több helyen is így hallottam ilyen megnyilatkozásokat és részvételnyilvánításokat ezzel kapcsolatban. Tényleg szörnyű dolog, hogy ilyen dolgok történnek. Most csak így az IE aspektusában viszont, tehát vagy az E3 aspektusában, tehát az IE-nél nem volt kokárda. A Bethesdánál már volt, és a kérdés az, hogy még így innentől fogva most már mindenkinek valószínűleg így egy ilyen kötelező lesz, érted? Hogy mire akarom ezt így, tehát hogy most már így mindenkinek így mond, nem árt, ha részvételt nyilvánít. Az IE a pénisz megint rossz oldalára áll. Hát igen. Igen, de hát szóval... Úristen, ez mennyire illeszkedett ez a... Na mindegy. Hát, abszolút. Nem, szóval, hogy innentől ez fogva kíváncsi ezek, hogy a többi konferencián is jelen lesz ez a motivum. Most egyébként a Microsoftnál nem láttam. Én nem láttam a Microsoftnál. Én sem. Na mindegy, ez csak egy ilyen mellékvágány volt, de tehát, hogy a Bethesdáék ebbe így oda tették magukat szintén. Így megjegyzés. Rendesen ezek egyébként, meg most... Na, most mutogathat is a cosplayer. Ezért tényleg érzéssel rakják bele azért a dolgokat. Ja. Most még mielőtt rátérnénk a következőre, itt megjegyezném, hogy az én szememben 5 olyan kvázi közép és nagy játékfejlesztő, játékkiadó van, aki még úgy tartja magát így a szememben. Nem azt mondom, hogy rajongok érte, de mind üzletileg, mind emberileg megbecsülöm azt, amit letesznek az asztalra. Ez a Blizzard, a Bethesda, a Paradox Interactive, a CD Projekt Red és a Clay Entertainment, akik így nagyjából ide soroltak, és persze nagyon sok kisebb stúdiót is itt be lehetne még mondani, főleg az indie... Rockstar Games? Végül is igen, még a Rockstar. Bár ott azért a 2K Entertainment meg a Vivendi azért már ott így gyakorol némi nyomás, de igen, a Rockstarosok még korrektek. És a 2K-nél volt a Mafia 3, arra nagyon kíváncsi leszek. Nagyon komor hangulatúnak tűnik. Igen. Lángoló keresztekkel, meg dolgok. Hát meglássuk. Meglássuk majd. Kíváncsian várjuk. Az egyet úgy sem lehet visszahozni, úgyhogy majd valami tök más dolog lesz, de Mafia neve. Egyébként... Ja, erre van esély. De igen, azért a Mafia, az kíváncsian várom. Illetve a Dishonored-ról még nem beszéltünk, vagy beszéltünk. Nem, beszéltünk csak annyira, egy skip. Úristen, ami most megy, ez az Ark? Hát a pólójukon az van. Nem mennek most dolgok? Igen, Jézusom. Én másik streamet nézek. Ezt gondolom már az az új pálya, amit meg lehet venni DLC-ként. Egy Early Access játékhoz DLC-ként lehet venni egy új pályát? Aha. Nagyon vártam, hogy elérkezzen ez az idő a világban. Én akartam, hogy update-eket az Early Access játékokhoz külön pénzért lehessen megvásárolni. Titanosaur. Ez az egy nagy bajom az Arkban, hogy annyira király lenne, de annyira nincsen 48 órám egy napban, tehát így játszok vele, mert olyan király lenne. Az átlagos játék életemhez igazítanám a 48 órát, az árkozás az azért egy laza 72-vel. Igen. Az, hogy én dinoszauruszokat babajgassak, azok lehet ráépíteni! Igen. Nem jutottam el még oda, tölts gyorsabban. Konkrétan egy házat épített a dinóra, akivel nagyon taposott egy másik kis házat az előbb. Házat akarok építeni dinóra! Akkor el kell kezdenem sajnos a kötelezettségeimet, szóval a lakbér nem olyan fontos. A rezsét mikor kapcsolják ki az áramot? Soká van az. Húzhatjuk, enni ugye nem kell. Mehetek dinóra házat építeni, azt hiszem ráérek. Ja. Hú, majd Ryan írt, hogy ő is árkozik, és akkor így szívesen látna minket. Hát mondtam, hogy ha egyszer időben engedi, feltétlenül, de hát... Leszálló pálya, Dino. Egy játékba, ahol ezek fel vannak gyorsítva. Hát, vagy pedig van egy baromi nagy klán, aki így a segged alá rakja a kontentet. De nekem az nem kell, azt nem te meg vagy. Csak videózol. Igen, egyébként nekem is ez a problémám. Daisy-t azt így csináltuk régen, hogy volt egy halom srác, akik nagyon-nagyon ügyesek voltak a játékban, és minden stream elején kaptam egy teljes gírt, amit a stream első 15 percében tökéletesen elvesztettem. És onnantól kezdve ugyanúgy alsógatjában rohangáztam körbe-körbe. Mondjuk azért szeretnék dinóra építeni házat. Ha esetleg arra nem tolna valaki egy dinót házzal, ne házat ne, csak dinót, ami hozzám lojális, akkor megegyezhetünk dolgokról, de nem, szóval, hogy ez így nem. El kéne kezdeni árkozni olyan szervereken, ahol ezek a folyamatok gyorsabbak. Ennyi. Hát saját szervert is tudsz csinálni benne. Igazából nekem még arra sincs szükségem, hogy más emberek, bár mondjuk onnantól kezdve, hogy a dínóm már ott van a ház, onnantól már azért is szívesebben. Érted? Ja, de hát amíg azt összehozod, de mondom, lehet saját szervert is csinálni, de hogy az milyen brutálisan kinyírja a gépedet, hogy így futtatod a szervert, közben játszol, közben rögzítesz, az úgy elég meredek. Most jól látom közben, hogy így a dínóknak, meg ezeknek a szaroknak a bőrébe belebújt, és akkor azokat irányítja. Aha, igen. Igen. Atya úristen. Úgy bemászik a... Lemegy a hangya. A közben Dizel küldött egy képet, ami rendkívül igényesen nem print screenelve van, hanem fotózva. Mindegy, ezt hagyjuk is. Küldött egy képet, ahol egy lootboxból nyitott két ugyanolyan skint. Egy lootboxon belül. Két ugyanolyan skint adott neki. Két Junkrat skint ugyanolyat. Hú, én a múlt héten készítettem el az Overwatch kritika... És mind a kettő lila. Az igen. Kritika videómat. Nem mertem megnézni, mert felháborodtam volna rajta. Szerintem semmi vállalhatatlan nincs benne. Itt egyébként utólag is korrigálok. Nem tudtam, hogy a 23-as szinttől felfele már ugyanannyi XP követelmény van a szintek lépéséhez. Ennek oka, hogy a laza 10 órám alatt még nem jutottam el odáig, scusi, de ezt leszámítva ugyanúgy tartom. A ládás videónál egyébként, a ládanyitósnál, hogy igen, hogy ugyanez a szint. Így is tök értelmetlen, de ja. Amit ott elmondtam az Overwatch-sal, mint építőjellegű kritika, ahhoz tartom magam továbbra is. Maci, lehet maci az ember. Yeah. Na, de mi volt még a Bethesdáéknál? Most így elkanyarodtunk nagyon a dinó földjére. Dishonored 2. Yeah. Ki játszott az egyel? Megvan a Steam könyvtáramban. Ó, várjál, azt láttam róla a videót. De még nem játszottam vele, de megvettem. Az a helyzet, hogy egyszerűen nem tudom, ez a játék kiesett a radaromról. Nincs. Meg se. Viszont van olyan, hogy Corpse of Discovery, és erről nem tudok semmit. Ó, a Corpse of Discovery az egy walking szimulátor történeti elemekkel, sci-fi környezetben, 3-4 óra alatt végig lehet játszani. Ilyen egyszer használatos, hogyha van hozzá affinitásod. Annyira nem rossz. Cool. Na, szóval nekem valahogy Dishonored az így teljesen kiesett a radaromról, de így teljesen. Tehát, hogy így... Én se játszottam még vele, de valamikor még ilyen a Dishonored 2 előtt ki akarom próbálni. Csak hát idő. És kedv. Meg mindig van más játék, amivel szívesebben játszok. Igen, időt összerak rá az ember, hogy kipróbálja. Arra nem feltétlenül, hogy rendszeresen játszom, vagy jó legyen benne. De azért arra, hogy kipróbálja, igen. De hogy nem tudom. Úgyhogy én erre nem szeretnék véleményt nyilvánítani. Kedves kommentelők, hogy tetszett nektek a Dishonored, amit eddig lehet látni belőle? Nem kell most megvárni a választ, úgyis leírják. Jó. De azt tudom, hogy az első részt azt úgy nagyon szerették az emberek. Valószínűleg ez is ilyen a Dishonored abban volt különleges, hogy ilyen nagyon kevert játék stílusa volt. Tehát egyszerre volt FPS, egyszerre volt RPG, tehát kalandjáték, karakterfejlesztés, és egyszerre volt ilyen lopakodós, misztikus, steampunkos felállás benne. És ez a katyvalék a végén finomra sikeredett. És itt is valami hasonlót látok kibontakozni így a trailerből, úgyhogy én szerintem valamikor ráveszem magam, hogy kipróbáljam így az első részét, és az alapján meglátom, hogy ez nekem mennyire tetszene, és akkor talán majd a második részben meg már kicsit jobban belevetem magam. Vagy nem. Majd ez kiderül. Vagy nem. Ja. Jó, és végül az utolsó ilyen Bethesda megnyilvánulás az a Bethesda VR volt. Név szerint a Doom-ot és a Fallout 4-et szeretnék VR kompatibilissá tenni 2017-ben. Hát most nem sok... Igen. Most még nem sok relevanciája van, mert szerintem senkinek nincsen készüléke hozzá, de a jövőben nem lehet rossz dolog. Ezt nem írom alá, azért egyre több ember, és az a helyzet, hogy én nagyon szívesen látnék már létező játékokat VR-re divé varázsolva, ugyanis jelenleg az Oculus Riftnek a saját kis könyvtárában mászkáltam, vannak ott játékok, vannak, amik izgalmasnak tűnnek, de nem annyira, hogy kiadjak értük 50 eurót, vagy 60-at. Tehát, hogy azért ezt így nem érzem. Vettem is egyébként rögtön egy játékot, mert nem vagyok egy okos ember. Megvettem volna Steamre is, mert ez egy olyan felület Keep Talking and Nobody Explodes. Tehát ilyen, egy olyan játékot, hogy egyébként azt hiszem meg lehet venni Steamen, és ugyanondan is futtathatom VR-ban, de nem én megvettem a VR shopból, amit nyilván valami VR szemeg nélkül el sem fogok érni soha többet. Tehát ilyen mindegy, hagyjuk is egyébként szombatra, de mindegy, hagyjuk is. Ez nem volt egy jó ötlet, azonnal rájöttem, hogy ez nem volt egy jó ötlet, sajnos addigra már belelkesedtem a dologgal kapcsolatban. De hogy egyelőre kínosan üres az a könyvtár. Tehát, hogyha ezt azután látnám, hogy megvettem egy VR-ready számítógépet, mert az alaplapom nem az. Oculus, mi a magyarázat? Mindegy. Megvettem egy VR-ready számítógépet, és megvettem egy Oculus Riftet, vagy megvettem egy Vive-ot. A Vive az sajnos nincs nálam, azt is majd azért egy kicsit nyúzom, mielőtt így elmondom. Azért arra izgalmasabb dolgok vannak. Az a helyzet, hogy jelen formájában mindenben erősebbnek tűnik a Vive. De tényleg nincs. Hát az élmény ott van ugye, hogy a két kezedet is irányítod ilyen kontrollerekkel, és látod, nem? Na, hát az már egy klasszisokkal masszívabb élmény. De még a demók is sokkal szórakoztatóbbak rajta, mert ugye az Oculuson a demók nagy része az ilyen nézős dolog. Hála az égnek működik a Subnautica, úgyhogy én így rendben vagyok. Atya úristen, a Subnautica update-eket láttátok? Aha. A egy idő után horror játék lesz. Szóval azt azért egy kicsit nehéz megszokni. Rossz helyre teszik a kezet a 3D modellen. A karakteret keze az rossz helyen van, és így a füledből lóg ki, és ez egy kicsit para. De jó lesz. Marad. Apropó, horror játékok. A Subnautica-ban a lényeket, ha meg mik lesznek, hogy lesznek, azt láttad? Láttam. Nagyon durvák. És... oda. Te nem bész oda. Jó, oké. Nem. De nyilván oda kell majd mennem. A rendkívül meg fog küzdeni a dolog. Az komolyan, még én is összefostam magam. Ott így a sötétben ilyen hatalmas nagy dögök. A haverom nem tudom, mit csinált egyébként ma, akivel az Oculuson teszteltük a Subnautica-t. Egy pillanat alatt találkozott azzal a nagy döggel, ami most van. De ilyen valami nagyon fekete vízben volt azonnal, tehát valószínűleg elúszott azonnal a legmélyebb. Nem a dev konzolba beírta, és így oda teleportált, és spónoltatta meg ilyenek. Nem, először a játékot. Tehát, hogy így lenne egy tippem, hogy nem spónoltatott semmit. Hanem elővett ilyen kis tengeltjét, hanem azt a kis húzós kis jet dolgot, nem tudom mit. Azt így előkapta, és azzal elúszott. És egyszer csak azt vettem észre, hogy én éppen azt kerestem, hogy az Oculus Rift-en rá lehet-e jelenleg imádkozni a Minecraftot? A válasz egyelőre nem. De a Gear VR-ra igen. Mindegy. Hagyjuk. Céges döntések születtek. És egyszer csak már könyörgött azért, hogy akkor ő most így kiszállnak. Mert hogy ezt így nem akarja. És olyan hangjuk van ezeknek a lényeknek, új. Már így rá gondolok, meg ilyenek, és köszönöm. Igen. Pedig nem vagyok egy szívbajos fajta, de így az attól a hangeffektől kiráz a hideg. Most egyébként a chat a PC Gaming show alatt így most már teljesen így el is engedte a játékokat, annyit írnak, hogy rip. Tényleg, csak annyit, hogy rip. Mert így a játékot elengedték, hogy így, ez már nem számít, hogy mi rip, csak így rip. Mindenkinek rip. Nem, maga a játékon belül mindenki rip, ahogy látom egyébként. Hát ott mindenki rip. Meg a stream is rippelődik. Screen is rip, igen. Rippelődik minden. Viszont Sirius Star volt. Ennyi volt a Bethesda konferenciája, mint olyan. Nem tudom most megmutatni a Star Wars-os plakátot, mert előtte van ez. Ja, én azt hittem mögötted, de mondom, az nem Lego doboz. Várjál, megmutattam telefonon. Igen, ennyi volt. Ja. Hát az EA után egy felüdülés az mindenképp elmondható. Én nem tudom, jó játékok. Berántottak ezzel a hírrel a Falloutba, hogy így... Értitek? Tehát, hogy így... És melyik az a... ezután kezdtél el nagyon csúnyán lelkesedni? Ez volt az, amire így utaltál? Eljött az idő, hogy elmeséljem a szégyen. Vajjál szint! Az a helyzet egyébként, hogy most viccelődünk ezzel, de ez tényleg szégyen teljes, és tényleg nagyon para. Tudjátok, mi húzott be? Mi? A Watch Dogs 2. Értek? Nem elég, hogy Watch Dogs. Nem elég, hogy Ubisoft. Ubisoft. Watch Dogs. Ubisoft és Watch Dogs. De San Franciscóban játszódik. Oh, igen. De konkrétan San Franciscóban játszódik, és szép a város. És én ugye ezt a várost, azt nem tudom elmondani nektek, hogy mennyire rajongok érte. Amióta voltam kint, azóta ez nem javult. Azt hittem jobb lesz. Azt hittem, hogy egyszer kimegyek, megállapítom, hogy nézd már, ez is csak egy betonkolosz. Nem. San Francisco, és az a... Ez az a játék, ami hatféle kiadásban rendelhető elő, de nincs olyan kiadás, ami tartalmaz mindent. Igen, ez... Ügyesen csinálják. Ez mi? Micsoda? Mi az Isten, ez a pofátlanság. Ezek nem normálisak. Tehát legyen egy kiadás, amiben minden benne van. Ne, de, és mi az, hogy hatféle? Tehát egy ember max. 3 dolgot képes megjegyezni. Alapkiadás, deluxe kiadás, és Collector's Edition kis szoborral, meg WC papírral, hogy legyen mire töröld a nyáladat, meg egyéb testnedveidet. De tehát így miért kell 6, és mindegyikben más? És ez volt a Watch Dogs-nak is a problémája, hogy konkrétan ilyen táblázatok, meg spreadsheetek okay, születtek igen. arra, hogy itt melyik van. Verzióban mi van, meg mi nincs, ez a legfontosabb. Itt van ugye, van a Standard Edition. A Standard Edition tartalmazza a játékot. Jó, de jó, legalább azt. Most tűnik. Van a Deluxe Edition, ami tartalmazza a játékot, a Deluxe Packet, whatever is that supposed to be, mi az Isten ez egyáltalán? Mindegy, illetve egy térképet San Franciscóról. Ezt pretty adom. Van a Gold Edition, ami tartalmazza a játék, a Deluxe pakot és a Season Pass-t. Mindenki jól hatta, a Deluxe Edition nem tartalmazta a Season Pass-t. Van egy San Francisco Edition, ami tartalmazza a játékot, a Deluxe Packet, a Lithographit, a Map of San Francisco-t, nyilván a térképet, egy laptop stickert, egy minifigurát. What? Mindegy. Okay, és az ikonikus maszkot, meg a baseball sapkát valamelyik. És akkor nyilván ugye gondolom ezek egyre drágábbak, ahogy haladunk. Van egy Wrench Junior robot, Junior, JR, mindegy, Collector's Pack, ami tartalmazza a játékot, a Deluxe pakkot, a Season Pass-t, és egy robotot. De semmi más. Tehát, hogy az a felsorolásból minden más kimarad. És van a Return of the Desek, a Collector's Case, ami így minden. Tehát, hogy az így a teteje. Abszolút a teteje, ugye ez a legdrágább csomag. Amiben nincs benne a Marcus figura és a robot. Érted? Tehát, hogy az abban meg nincs benne a Marcus figura és a robot. És mi van benne? Most jöttem rá, minden más, hát benne van a játék, a Deluxe Pack, a Season Pack, a lithography, a San Francisco térkép, a Dead Sack themed laptop sticker, a Marcus figur nem, a Marcus scarf, a sál, és igen. A sapka replika. Az ikonikus sál és az ikonikus sapka. Az exkluzív 64 oldalas artbook. Yeah! Tehát így ezt annyira bírom, hogy és így egy ilyen... Dead Sack art Marcus, ja, hogy van egy másik Marcus figura. Egy ilyen nem létező, még be se járatott karakternek egy ilyen hatalmas, egy kultuszt próbálnak teremteni, ami még meg se született, és lehet, hogy halva születik, tehát így... Ubisoft... De komolyan számolni fogom, hogy hányszor mondják, hogy ikonik. Fél óra múlva kezdik egyébként a banzájt a jubiék. Szóval ez egy nonsens, és ennek ellenére az a helyzet, hogy kezd kialakulni bennem az érzés, hogy mintha várnám ezt a játékot. Nem menjünk ilyen messzire. Fogalmazunk inkább úgy, hogy érdeklődve tekintesz rá, és kíváncsi vagy, hogy mit fognak még kihozni belőle, illetve milyen lesz a játék. Sokkal jobban, tehát nagyon jól hangzik ez így, de nem igaz. Odaig jutottunk el, hogy elgondolkoztam azon, hogy a San Francisco kiadást megrendelem. Én próbálok menteni, de nem meg. Nem a próbálsz menteni, de ezt a bűnt be kell vallani. Jó, nyilván gyond meg. Elő, meg nyilván mit tudom én. Az előrendelők egy extra küldetést is gazdagodnak, csomag ára pedig 40 fonttól egészen 115 fontig terjed. Gás. Na mindegy, hagyjuk is az egészet. De hogy az a helyzet, hogy meg fogtok lepődni, de rárepülök minden játék, amiben van San Francisco. Rárepülök. Tehát a crewban elautóztunk San Franciscóba. A driver San Franciscóban, hát autóztunk San Franciscóban. Tehát hogy így mindenre rárepülök, ami San Francisco. És így annyira érzem, hogy csak miattam rakta. Jó, nyilván nem. De... Nem mindegy, hagyjuk is. Nem, a San Francisco szeretet az nem ördögtől való dolog, szerintem abszolút. Én is kíváncsi vagyok nagyon, hogy a Watch Dogs 2-ben vajon mennyit tanultak az előző résznek így a hibáiból, és nagyon kíváncsi leszek, hogy most ezen a tájékoztatón miket mutatnak meg belőle, mert ugyanis ezt a játékot idén november 15-én akarják megjelentetni, és ez volt az a játék, amit még egy órával ezelőtt mondtam, hogy valamelyik játékot biztos át fogják csúsztatni 2017-re, és érzésem szerint ez egy nagyon jó várományos ennek a státusznak. Én a vasszéjében nem csúsztatnám el, mert 2017-re még becsúszhat valami. Adjátok ki most, és akkor nem kell semmivel versenyeznetek. Ja, mondjuk egy Red Dead Redemption 2 PC-re, vagy... Redemption 2-re, vagy semmivel, csak adjátok ki, aztán jó lesz. És, ja, és ne mondjátok azt, hogy GTA Killer. Véletlen. Ne is beszéljetek. RIP GTA. Ne beszéljetek GTA-ba. Illetve valami másik, ami nagyon tetszett, hogy lehet benne parkőrezni. Tudom, hogy nagyon sok játék van már, amiben lehet parkőrezni. De ebben nem csak parkőrezni. Ubisoft. Én mondjuk ezt kicsit úgy érzem, hogy ezt a parkört, tehát felvettek egy rakat motion capture-t ugye az Assassin's Creed-ekhez, és ezt valahova még be akarják szuszakolni, hogy úgymond így költséghatékony legyen, és megérje az a költség, amit ugye a motion capture-re kidobtak annó. Meglátjuk. Fán, én nem vagyok a parkőr ellen abszolút. Nem fán. Nem fán. Abszolút nem vagyok a parkőr ellen. Csak így szerintem ez lehet a háttérben részben. Na mindegy, a Watch Dogs 2 szerintem egy fél óra múlva fény, reméljük, hogy ha nem is teljesen, de valamennyi fény azért rávetül a játékra annyira, hogy azért kicsit összeszedettebb véleményt tudjunk róla formálni, és akkor mindezekről majd jövő héten fogunk sokat beszélgetni. Ez a szituáció alakult ki, hogy egyszerre kéne néznem a Ubisoftnak a sajtókonferenciáját, a trónok harcás beszélgetést, amiben egyébként megint szerepel, ugye, Viki? Igen. És egyszerre kéne játszanom Overwatchot és Falloutot. És ez így négy dolog. Négy monitor. Négy dolog, és ebből kettő játék. Mert a két stream egyszerre nézése még menne, értitek? Tehát, hogy így azt még meg tudom csinálni, úgyhogy egy játékot még játszhatok mellette. És értem én, hogy multitasking, meg dolgok, és közben TS-en is beszélgetni kell, de az még menne. De két játék és két stream, Az már nem. De ha menne, akkor azt vedd fel mindenképpen, mert jó pénzt lehet keresni. És egyébként közben zsonglőrködhetnék, és irányíthatnám a Budapest feletti légi közlekedést. Abszolút. Még valami kis plusz feladatot én nem akarsz felvállalni. A Lánchídról vagy kisúlyozva. Lehet, hogy berakhatnám a Minecraftot mondjuk farmolni XP-t. Jó döntés. Na, mit fogtok csinálni ezen a héten? Vagy hát mivel akartok kedveskedni a nézőiteknek, ha akartok egyáltalán bármivel? Rá fogok kérni most már streamálni lehet, úgyhogy streamálni fogok valamit. Lehet, hogy megveszem a Falloutot most este, elkezdtem gondolkodni rajta. Ó. Oh. Elnézést. Nem direkt volt. Bocsi, Bethesda. Lesz valamennyi időm, ez az egy vizsga mellett már lazaság van. Úgyhogy lehet, hogy beadom a derekam. Lehet, hogy beadom a derekam. Az a helyzet, hogy ez a lelked, nem a derekad. Ez már sok mindenek eladtam, úgyhogy nem. Illetve azért azt számolt hozzá, hogyha most megveszed a Falloutot, senki nem állít meg a hype trainen. És ez nem csak egy 50 eurós játék, 60, hanem egy 50 eurós season pass is, ugyanazzal a lendülettel. Tehát ez egy 100 eurós befektetés, ugyanis jók amik, a tartalmak, amiket adnak hozzá. Nem azt mondom, hogy azért, mert mint a Call of Duty játszhatatlan lesz két hét múlva, hogyha nem veszed meg, hanem azért, mert jók. És amikor meglátod, hogy jó a Fallout, akkor rá fogsz jönni, hogy a DLC-k is jók. Uh-huh. Amiért egyébként egy kicsit haragszom. Beted. Köszönöm, egy kicsit haragszom. Csinálj te is rossz játékokat, jó? És akkor fikászhat, mert nem kell foglalkozni legalább vele. De így? Mindegy. Hagyjuk is. Szóval én pedig, ment, hogyha te elértél a végére. Hát eljöttél? Nekem most nagy kilátásaim nincsenek, úgyhogy most visszatérek talán a gépelé, és akkor meglátjuk, hova jutunk. Én az a helyzet, hogy én most elkezdtem így tartalmat készíteni a csatornára, és úgy tűnik, hogy a nézők nagyon-nagyon hálásak. Nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek a YouTubers Live sorozatra, nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek az Overwatch ládanyitós videókra. Ja, egy kicsit kérték, hogy esetleg játszhatnék is a játékkal, amiben kinda igazuk van. Játszottam Twitch-en egyébként, de az nyilván nem egy YouTube videó, úgyhogy a nézők nagy része nem találkozik vele, úgyhogy ebben teljesen igazuk van, hogy YouTube-ra is vissza kéne hozni valahogy. Nagyon erősen gondolkozom azon, hogy ez milyen formában működne jól, aztán valószínűleg megfogom az egyszerűbbet, azt a streamelek egyet. Tényleg nagyon sok fajta videó játszik ezzel kapcsolatban. Ezen kívül pedig a holnapi nap folyamán felveszek Minecraft Story módot, ugyanis megjött a 6. epizód, ami hogy nem úgy néz ki, hogy elérhető a játékomból. Azt hittem, ezt külön kell megvenni, arra bevallom, hogy szintén nem biztos, hogy hajlandó lettem volna, mert egyébként nem tudom, észrevettéteket, én nem élvezem azt a játékot. Viszont a nézők nagyon élvezik, ahogy én nem élvezem. És tényleg annyira aranyosak, annyira pozitív visszajelzések jönnek a YouTubers Life-ra, hogy az valami elképesztő. Úgyhogy ez a legkevesebb. Ezen kívül pedig nagyon erősen gondolkozom, hogy feladom a First Impression stream policy-met, mert egyszerűen nem tudom tartani. Nincs elég időm streamelni. Tehát, hogy hétfőn van egy fix stream, kedden van egy fix stream, csütörtökön van egy fix stream, amit hogyha lemondok, akkor nem azért mondom le, hogy egy másik streamet tartsak, kivétel ritkán, hanem azért, mert valami más programom van. Szerdán és pénteken tudnék esetleg streamelni, de pénteken is néha, szóval ez ilyen tök nehéz, úgyhogy lehet, hogy videókat fogok rögzíteni számítógépes játékokról. Just like in the good old days. Just like me. Nagyon erősen gondolkozom, hogy a Falloutban a Farlandet azt egy minisorozatba tolom ki. Tehát, hogy elindítom, és nem tudom, 20 perces részekkel tartom, eddig tart alapon tolom ki, mert én ezeket egy backstreamben kitolom. De hogy nem igazán éri meg feltétlenül a dolog, ugye nézettség alapján, annak kell, jaj, megint videókártyákat mutogat az AMD. Igen, és ugyanazzal az aktatáskával jött, mint tavaly. Isten, ugyanaz az aktatáska, csak a szivacsot cserélték ki benne. Ez a videó is ugyanaz, mindegy. Mindegy. Egyébként jól néznek ki az AMD videókártyai szerintem. Uh-huh. Ilyen nagyon letisztult formáikon. Úgyhogy nagyon erősen gondolkozom, hogy a Falloutot is felveszem. Most egy kicsit nekem nyugisabb időszak jön a munka tekintetében. Már csak azért is, mert az, aki szokta adni a feladatokat, most nincs egy ideig. Mit csináltál vele? Elment E3-ra. Most az E3-on pörög igazából mindenki, most egy ideig nem tervezünk 36 órás charity streameket, meg ilyeneket se. Aval kapcsolatban van bármi feedback? 55 ezer forint jött össze nálunk, ami nem sok. Sőt. De kevés. De legalább kevés. Nem, igazából nem kevés, egyáltalán nem mert kevés. Mert rányújtjuk az ilyen gyűjtős kezdeményezésekhez, és azoknak az időtartamához akkor az nem sok, mert hogy az egyáltalán nem kevés. Tehát, hogy arányosítva ugyanott vagyunk, mint a többiek, csak a többiek tovább. Tehát mit tudom, én kávérék 300 ezeret gyűjtöttek össze egy hónap alatt. Ugye mi meg két nap alatt gyűjtöttünk össze. Tehát, hogy azért ez egyáltalán nem annyira rossz. Megmármint úgy érted, hogy ez az 50 ezer, ez a két nap alatt jött össze? Vagy a másfél nap alatt? Aha. Ez az alatt, a 36 óra alatt jött össze. Ez azt jelenti, hogy 10 gyerek elmehet úszni 10 alkalommal, ezt én nem tudom, hogy ez mennyire jó. Az igazgatója a sulinak nagyon-nagyon örül neki, illetve az sem elhanyagolható, hogy az 576 oldaláról egy ilyen 180 ezer forint mellé lesz csapva. Ami azt jelenti, hogy végeredményében 235 körül letett. Ez a 180, ez nem pontos érték. Tehát ez így nagyjából ilyen, tehát hogy nem egy hivatalos tájékoztatást hallhattatok, ez nagyjából abba az irányba. Mi ez a háti szerelvény? Na mindegy. Azt én sem értettem egyébként, hogy az mi volt. Nagyjából ebbe a magasságba helyezhető, ami azért még eredményében azt hisz, hogy ilyen egy hétvége alatt azért összeszedtünk 235 ezret, ami már szerintem nem rossz. Tehát, hogy ez szerintem ez így már ebben a formában nem hangzik annyira rosszul. Az kérdés, hogy ez mennyi idő alatt fut át az 576-os összeg. Mert ugye a miénk az egyszerű volt, az odament rögtön, az 576-nál ez már nem ennyire egyszerű. Úgyhogy ja, ezek az infók vannak róla. Szerintem egyáltalán rossz egyébként. Kezdésnek főleg. Jobb. Ha így a számot nézed, sokkoló, de hogyha belegondolsz és utána nézel az adatoknak, akkor egyáltalán nem rossz egyébként. Hát tényleg, meg ez a magyar valóság, szóval ennek is örülni kell így elsőre szerintem. Ha tényleg reális szemmel nézzük a dolgot, akkor ez egyáltalán nem para. Na, szóval ami biztos, hogy lesz az YouTuber Lies, méghozzá napokat is meg tudom mondani, szerdán, pénteken és vasárnap. Ami biztosan lesz az Minecraft, méghozzá napokat is meg tudom mondani kedden csütörtökön, amit nagyon-nagyon szeretnék, egy Dirt Rally, helyett Dirt, helyett a ami Dirt most kijött, szereztem hozzá kölcsön kormányt, nem egy ilyen high-end kormány, de egy jó működő kormányt, ami pontosan egy működővel nekem volt, mert kormányokat sem nem. Overwatch streamet nagyon-nagyon szeretnék, az tényleg streamre, úgyhogy nagyon-nagyon sok ötletem van a tartalommal kapcsolatban, és nagyon-nagyon lelkes vagyok jelenleg a csatornával kapcsolatban. Na, helyes. Értem, ez egy profitábilis leválni a dolog, nem erről van szó, hanem arról, hogy tényleg annyira sok pozitív visszajelzés jött most a nézőktől, ami elképesztő, egyszerűen érthetetlenül. De ezzel most így valószínűleg ti is le vagytok rökönyödve, mint videósok, de az a helyzet, hogy nézzétek meg a YouTubers Live videó alatti kommenteket. A 90%-uk az, hogy ez a sorozat mennyire jó, és folytasd. Wow. Hogy valószínűleg azért fenyegetve érezték azt, hogy folytasd. De hogy a 90%-a ez, és elképesztően jól esik ez a pozitív. Arra nem is beszél, hogy van nálam egy Total War Warhammer, van nálam egy Witcher, van nálam... Szegény ember. Úristen, játszottam egy játékkal, ami pont most nem beszélünk arról, hogy mivel játszottunk, mindegy, azt majd elmondom, de játszottam egy nagyon király játékkal, és annak a fejlesztő játéka, ami szintén nálam van, annyira király volt az előző, hogy nagyon gondolkozom, hogy azt is előveszem. Ha már nálam van. Tudjátok, ezek voltak azok a csávók, akiktől kértem egy Human Resource Machine kódot, küldtek egy Inferno-t, és aztán megküldték a jót is. Szóval, hogy én most ilyen nagyon hype vagyok a csatornával kapcsolatban, és tartalmat szeretnék gyártani. Na, tök jó. Így veszek, holnap tönkre megy a gépem. leég a processzor. Ennyi. Vagy kell még valami? Hát, azért lehetne két videó is egy nap, tényleg. Voltam. Egyébként, ez most tudom, hogy ez nem kéne erre ennyire büszkének lenni, de hogy nekem nagyon-nagyon régóta nem volt erre időm. Nagyon-nagyon régóta nem volt erre lehetőségem. Nem volt minden nap videó, mert hétfőn nem volt, és ma se volt videó, úgyhogy ezen a héten se lesz minden nap videó, viszont kedden és szerdán kettő volt. Wow. Tehát, hogy kedden és szerdán pedig kettő volt, ami azt jelenti, hogy matematikailag majdnem minden nap volt videó. És erre nagyon büszke vagyok, ez tényleg nagyon-nagyon régóta nem volt, tehát évek óta nem volt ilyenre lehetőségem. Na, tök jó. Tök jó. Nem értetted jó, hogy nem lesz Minecraft. Lesz Minecraft, kedden csütörtök. Figyelsz te, barátom, figyelsz te? A gömbért pedig, úristen, bannolhatlak. Kapsz egy timeoutot. Egyik haveromat ideiglenesen elnémítottam a chatem, mert megkérdezte, hogy 5 percig nem írhat a chatre. Ezt kapja az, aki gömböt akar. Én kiörömködtem magam. Jó. Hát, hogyha jól sejtem, már csak én maradtam hátra. Hát én a héten az E3-mal fogok foglalatoskodni. Szeretnék egy ilyen összefoglalót, ahol tényleg az összes nagy konferencián viszonylag tempósabban, de végigmegyek, és a saját kis gondolatkáimat elmondom, mint tavaly, nagyjából ugyanerre lehet számítani. Tehát van tavaly is egy 2015 E3 összefoglaló a csatornámon, ha valakit érdekel, egyébként tök vicces, mert megnézték, hogy a tavalyi E3-ban beígért játékoknak a 70%-a még nem jelent meg. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindet 2015-re ígérték, de hogy még a 70%-a nem jelent meg az ott elhangzott játékoknak, és valószínűleg ez a tendencia idén sem lesz jobb. Na mindegy, szóval hogy így egy ilyen nagyon nagy parasztvakítás ez az E3 valahol. Na, szóval E3, én rajta vagyok a We Happy Few projekten, ami egy nagyon-nagyon érdekes játék, és egyébként most a Microsoft konferencia alatt is láttam belőle nem kevés képanyagot, és én nagyon várom, és nagyon remélem, hogy ki fogom tudni próbálni a közeljövőben. Még nem ez a közeljövőben kipróbálható lesz? Early Access-ben fog megjelenni. Én úgy tudom, hogy holnaptól, de lehet, hogy ezt még csúsztatják, vagy már nem ez az aktuális dátum. Minden esetre, amint megjelenik, én így szeretném belevetni magam, mert nagyon érdekel és nagyon tetszik a játék. Ami viszont biztos várható, az a One Troll Army, ugyanis ahogy Viktor a YouTubers Live-ra kapott nagyon pozitív visszajelzéseket, én erre a játékra, és nagyon-nagyon vicces játék a One Troll Army, úgyhogy abban elkezdtem ugye egy mini szériát, ahol megpróbálom maxra fejleszteni a kis kastélyát a goblinjaimnak, és ezt fogom folytatni, úgyhogy ebből még várhatóak a további fejlemények a hét folyamán. Illetve most nagyon erősen gondolkozom azon, hogy a Doom-ot még, amíg így van ingyenes demo, akkor ki kéne próbálni, és abból valamilyen tartalmat egy próbál összehozni. Szerintem mindenképpen megéres, csak ajánlani tudom. Tudom, tehát csak egy időben tudom, tudom értem, illeszteni, persze. Ez az én nagy keresztem, és akkor emellett szeretnék Hearthstone-t és Overwatch-ot prezentálni, ha idő meg. És akkor már megint ott tartunk, hogy hétvége, hétfő, CubeCast, és kezdődik az egész előről. Úgyhogy ennyi. Ha ezt hívják mókuskeréknek. Videós kind a mókuskeréknek, de mókuskeréknek. Ja. Mondjuk azért egy egész élvezetes mókuskerék. Ha nem kéne mellette még normál munkát csinálni, a normál akkor jó legyen. A normál mókuskerék. Na, úgyhogy akkor köszönjük szépen mindenkinek, hogy jelenlétével emelte az est fényét, ahogy mondani illik. A moderátorainknak is külön köszönjük áldásos tevékenységét, és akkor jövő héten folytatjuk az E3-as kibeszélést. Terítéken a Microsoft, a PC Gaming Show, amik egyébként most az adás idő alatt mentek, és időnként azért így reflektáltunk rájuk fél füllel, szemmel, szájjal. Ubisoft, ami egyébként egy olyan 20 perc múlva veszi kezdetét, és a Sony konferencia, úgyhogy lesz bőve miről beszélni. Mikor lesz a Sony? Az olyan hajnali egy tájt, úgyhogy nem olyan jó időpont. Nem tűnik megvárhatatlannak. Nem tűnik megvárhatatlannak, de... De mondjuk megvárósnak sem, mert másnap elolvassuk a híreket. Igen. Én mondjuk bízom abban, hogy azért ez így most elég soknak hangzik, hogy egy jó adag játékban azért lesz átfedés, mert itt minket elsősorban a játékok érdekelnek, és nem az egyes kiadók meg a többi, ezt lerendezzük egy mondatban, hogy szar volt, vagy nem. És nagyjából ennyi, szóval most ezt a két adást, ahogy mondottam volt, az E3-nak szenteljük, és akkor utána meg majd visszazökkenünk a normál kerékvágásba. És két hét múlva szombaton, 25-én OVS, és ott is leszünk, igen, és valószínűleg még ezt is fogom valamilyen szinten promózni nektek, hogy jusson el minél többetekhez az info, és ne az legyen, mint minden egyes alkalommal, amikor valami esemény volt, ahol így lehetett velem találkozni, hogy kirakom a videót egy-két héttel előre, és kirakom ilyen frekventált videónak, kirakom többször Facebook oldalra, és utána megjön a komment, hogy jaj, ha tudtam volna, hogy ott leszel. Kezdjétek el, úristen, csak egy nagyon kis kilengést találkoztam egy nézővel az utcán, oda jött beszélgetni, és így rám nézett. Én egyetlen egy dolgot kérnék, kérlek folytasd a This War of Mine-t. És így tudja, állok, hogy de én ezt befejeztem. Egy éve. És áll a gyerek, ó, én azt nem láttam, csak az első két részt. Akkor majd rákeresek. És így nem tudta ki neki a YouTube. Úgyhogy ő így lemaradt arról, hogy ezt így egyébként végig toltam már. Igen, ez egyébként egy nagyon jó tanács, így tartalomkészítőktől tartalomfogyasztóknak. Ha megtetszik egy videósnál egy adott játék, és szívesen látnátok belőle többet, keressetek először rá, hogy van-e nála még abból másik videó is, mert sokszor van. Ettől függetlenül nyugodtan írjátok. Ez olyan is volt, kevés. Egy drog megelőző reklám. Vagy csak keressetek is rá. Igen. És a drog rossz. A drog az rossz, oké. Értem. Kivéve, hogyha az EA konferencián vagy, és meghívott vendég meg vagy. Szükséges. Igen. Ott, egyébként jogos, teljesen jogos. Na, köszönjük szépen a figyelmet, mára búcsúzunk, és megyünk tovább konferenciákon cinikusan kommentelni. És találkozunk jövő héten. Sziasztok! Hello! Tök jó, mert mostanában, amikor éppen nem dolgozunk, vagy tanulunk, akkor összeültünk Wolf streamálni, ez 2 héttel ezelőtt volt, és Peggy mindig küldi a rajzokat, hogy ezt most csináltam, és így wow, úgyhogy mostantól a Be Right Back képe mindig Peggynek a rajzai, amiket küldözget Twitteren, mert tök